النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا فَبَصَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا سورة النساء نزول کې فضل سورې ممتحنه نو او سورۃ آل عمران په سي ذکر کړو یو ربطه مناسبت دا چې ترتیب سره خطاب را روان دی سورې بقره کې دی اوذو سره او سورۃ آل عمران کې د نسواراو سره او سوره نساء کې د مؤمنانو سره دی دویم دا چې مخکې سورتونو کې اسوات د توحید شو او رد شرک عموما هر قسم اعتقادی و فعلی خودی کی برد شرکی خاص چو عبداللہ ولا تشرکو بهی شیئا برد شرک پل عبادت سران درین مناسبت داو جاگت والو سورتنو کی اصلاح تاقیدی بیان شویوا فدی صورت کی اصلاح دا معاشری ذکر کئی اوصل ورم دا چاگی دوالو صورتنو کی امور منتظمہ دا پارد جہادو بقرکیم انفرادن او سورۃ آل عمران کې اجتماع او سورۃ نساء کې هغه امور انتظامیه بیانې چغې سره اصلاح د معاشري راځي jihad د پاره نه دي بلکې د اصلاح د معاشري او د اصلاح د عمل او د خرابت اور رشتہ دارے حدیث لاد پر امور انتظامیہ و بیانی پنزم داو چی سورہ علی عمران کی دیر ترغیب اطاعت رسول تا ذکر شو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی دوسی اتویو اللہ و اتویو الرسول دی صورت کی با لاغین ترقی اطاعت رسول کے و پی اتباع رسول کے ترقی بای چومن یتویو اللہ و الرسول اولائک مع الذین انعم اللہ علیہم اما شعور آیات دغسی من یتوع اللہ فقد اتواع الرسول من یتوع الرسول فقد اتواع اللہ دغسی وما ارسلنا من رسول الا لیتوع بیذن اللہ دغسی فلا وربک لا یومنون حتا یحکموکا بیا بیا حقیق ترقیدہ کتابی دارے دا پیغمبر کی شپگم داو چلتے ویلیو تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم سلور شپیتکی دلته بووی 36 کې وعبد الله ولا تشركوا به شيئا چې دا مطلب دی کنه دا کلمه معنا قوم دا چلته ترغیب ذکر کړو اعتصام تا چواتصمو بحبل الله جميعا په ابتدا کې پاول آل عمران دو امور انتظامیو کی حدیث صورت کے آخر کی ہوئی چی آئیو الناس قد جاکم برحان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا فالذین آمنوا باللہ واعتصموا به اگر اعتصام بیا ذکر کی اتم داو چسنگ آگئی کی زواجر دپارا دا اہلی کتاب و قبائح او خباسات دیر پا علم ترسر دیکھ با ام اقصی زواجری علم تر للذی نووتو نصیبا من الكتاب نام داو چلتے دی عیسیٰ علیہ السلام پا حق کیویلیو کن چگخ عیسیٰ دے مسیح دے ابن مریم دے چلا زیر ورکلیو مریم لا عیسیٰ علیہ السلام سرا دا غد عبدیت اثباتو کنا علی عمران کی دی صورت کی باموی والمسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل بیا بیاوی لا تقولوا ثلاثة انتوا خيرا لكم لسم داو چیو سورت پا تقوی ختم کرو فتقوا اللہ اسور نسائی پا تقوی شروع کو چیو الناس اتقوا ربکم دیر امور کی فتزہید فی الدنیا کیوں چلتے ویلی زیین للناس حب و شہوات دلتا بہموئی یرید اللذین اتبعون الشہوات پاول کہ انت میلو میں لنا عظیما چلتے ویلی پزجر کے منافقانو تا چه ده جنگ نه یریگه ده مرگ نه یریگه قل فدرو عن انفسکم الموتا نوائڑا وی کنا زان 168 دلتا بوی اٹتر کی چه اینما تکونو یدرککم الموتو ولو کنتم فی بروج مشیدان التے ویلو پترک دموالات کې 68 کې لا اتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء سورہ نساء کې بومي 139 کې چل الذين يتخذون الكافرين اولیاء منافقان سوقي دا خلق دي دغسی اسمی ربط اداو چی لا نعبد البقرتا کما عبادت اليهود ولا آل عمران کما عبدت النسوارا ولا نظلم النساء شرکم نکو ظلم نکو پاجزانو بانو سورت دعوة دا امور مسلحة دپار دا معاشره بیان او اثبات د امور مصلحو لپاره د معاشري او د رد ظلماتو صورت تقسیم د دری وسوتا اول یسدا د اولنا 58 اته 50 پورې او دویم ایسا دا تاٹاون ایک سو پینسی سپوری دریم ایسا دا ایک سو پینسی سنا ترخیرہ پوری خدا سای دادا چاولی سا داولنا ترچت تیس پوری دیکھ احکام در رعیت بیانی چی بابم اصل داد چت تیس پوری چی وعبداللہ ولا تشرکو بی شیعہ دیکھ احکام در رعیت بیانی اگر احکام چی باغی سر دعوام اسلا راضی دیو یو تن دیو یو کور بیادوی 36 نتر 58 پوری زواجر دی اہلی کتاب لهم پر سرد مومنان دا پارو منافقان دا پارو چکم خلقو پدی احکامو کی انکار کو انتشار کو پینمانل اغیز پار زواجر دی ترغا ٹاون پوری بیاد آگی نا پلاو قدوی محسکی احکام در اغیز سلطان در بادشاہ بیانی عمراو تا احکام دی چی اتا احکام دی او نهم داگی تفصیل تفریع در پاگی باندی 135 پوری پی 135 نا تر اخیرہ پوری پدریم ایسکی صرف زواجر دی زیاد تر دا منافقان دا پارا و سر دا اہلی کتاب نا داول ایسا چپدی کے احکام در رعیت تھی نغش پارس دی چاپ انزل امور مصلحہ دی او شپاڑسم توحید دے او شپاڑس احکام چی درعیت تی ناول پاگی کی اصلاح دمال دے اتاماو چلاوی اتیمانان سر ظلم مکوئے اگی مالو نور کے غیلہ تا په دوه میات کوي وا تلیتام اموالهم ولا تتبل خبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم دوه حکم او چری سره د نکاح په مسله کې انصاف وکه عدل وکه ظلم مکوي که ظلم کوي نو پریز فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم دریم حکم چې په نکاح کې مہر ضروری دی واجب دی لازم دی هغه باور کوي فات النساء صدقاتهن نحلا سلورم حکم چې کوم خلق د خپل مال په حفاظت نه پويږي یا د عقل کمزورې ده ساده توپ د وجنه زغی د مال حفاظت په خپل او کوي می ورکاوه و پینزم کیوی ولا تو تصفام علیکم اللتی جعل الله لكم قیاما پینزم حکم دے صبر کول پاغی سوچ الله مقرر کړی دی و ما یاد کل الرجال نصیما مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء صبر پدی سوبان اشپاگم بدا اغی حیثو تفصیل کی جدا کمی سیدی چا اللہ مقرر کری دی شپږم حکم باغ مسله د میراث بیانې هغه حصے او برخې یو لسم کې یوسیکم الله او په اولادکم لذکر مثل حظر الانثيين وهم حکم دې کله چې الله عزیز پاره برخه حق وکړه زنانو د پاره چې مخکې نو جاهلیت کې الله ول برخه جوړ کړې دې په ډېر لوی احسان وکړ دې لپاره چې دې شکریا ادا کړي او نافرمانی نه کوي وره ولیک نافرمانی وکړه نو سزا به جاری کیږي حبس به جیلونو تباچولی شی بیاو پی قانون جاری کی گی پین لسم کی وی داوام حکم واللاتی یاتین الفائت من نسائکم اتم حکم دارے چی مال پا میراس کی اوڑی شی و زنانا پا میراس کی نشی اوڑی جاہلیت کی داو نن لسم کی وی یا ایو اللذین آمنوا لا حل لکم ان ترسوا النساء کرام نهم حکم دا رد جاهلیت چې کوم خزو زنانو سره استاسو پلارانو نکاح کړی استاسو مهندې دي اسنه چې هغه ملشی او تاسو یې په نکاح واخله دویشتم کې وی ولاتن کې حومانه کا اباؤکم من النساء او لسم محرمات حرمت علیکم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم یو لسم بوي چې حرام مالونه مخره دی یو بل حرام مالونه یو کم دیرش کی 29 کی ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ذلسم حکم او ظلم زیاتې مکوې ظلم زیاتې مکوې پورا دیرشم کې وای او مَن یفعل ذلک عدوانا و ظلما ول سورۃ الرد ظلم دیرلسم کې وای چې عظیم کړي خپل مرګرو سره دوستانو سره نه پورا کوي کنه والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم سؤال لسم حكم الرجال قوامون على النساء اختیار به ناری نوی پکور کی او پکلی کی او پمل کی پین لسم حکم چې د کور اصلاح وسنګ کی ششور زوق او جنگ جګړی نو پینتیس کی وی وین خبتم شقاق بینهما فبعثو حکما من اهلی و حکما من اهلها مشران کی نوے چپا دی خبر غورو کی چدا جگڑا سن پیدا شوی اسلا دا عشائرو دا مطلب اشپار لسم حکم دے ختامو مسک فعبداللہ ولا تشرکو بی شیئان دا اول باب خلاصوا اصل حدیث پوری 33 پوری دا رستو خو بیا د واجر بلی د احکام کې خلق ډیر نقصانات کول نیمنل نیمنل غریله والله زجرونه ورکی سخت دا د احکام د نافرمانه په جوان تا صورت ممتاز دے پیودری امور سره یو پک احکام ذراعی و ذراعیت چدا بل صورت کی نشتا او دویم پک اثرت زواجرو دا اہل کتاب و دا منافقانو سرد مومنانو زواجر طول لور کئی سخت زورنا او درین پا لفظ دا کفا سرا وکفا وکفا باللہ وکفا باللہ دا با کی تعلیم دا توحید دے چل اللہ رب العزت وی گورا اصلاح با لکی گی چو تا اللہ کافی او زموارو گنے کن حالا با اصلاح کی گی تا با خامخا دا خپل حق نرستو کی گی او اعتماد په الله کې چې بس الله کافی دی سره جګړې کومه اصل په دنیا باندې خلق سره خلمه بس الله شته کنه وکفا وکفا نو معاشره په خپل سمشي دا یوازې کفا ولا پورو اول تمهید دې په یو آیات کې د سورت راتلون کو احکام ته اشاره کوي دې صورت کې سره د توحید نه ډېر ګڼ احکام دي د نارینه او د زنانو چې وی سره اصلاح راځي یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اې د ټولې دنیا خلقو ویریږه د خپل رب نه هغه ذاته چې تاسو یې پیدا کړی یې من نفس واحده ذو نفسنا وخلق منها زوجها وپیدا کړی و دا غ نفسنا بيبي دا او وبس منهما رجالا كثيرا ونساء فارکړی و دا غ دواړو نه نارینوم ډیر په دنیا کې او زنانوم ډیرې اشاره کوي چې خلقو پلارم یو دي نو ربم یو دي رب میاو دین او ابو میاو دین بل پلار خو نه منې کنه چې زمون خدا آدم علی السلام پلارونه نو دا که څوک بل څوک د رب خي وای مونږ نه منو زمونږ رب دا الله دی بس نور ارباب نه منو د پاره یو دلیل پېښ کړ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام زکه بیا مکرر کو چې یو اتقو د پاره د منلو د توحید پر رب نو یریږي شرک مکوي اذاد وین د پاره د منلو د احکام چې دې صورت احکام دي ډیر ضروری او ډیر اعلی لخذین او یریږي چې دې کې انکار نه کوي ویریږي د الله ذاتنا چې سوال کوي تاسو دیو بلنا دا غپنوم به دا غپنوم والارحام او یریږي د خپل حدود خپل ولینا دې دواړو خبرو خیال ساتنه د الله خیال ساته بل چانه مغواړي الله نه غواړي درشته او د خپل ولې خیال ساته صله رحیمی قطعا نه کوي ګوره مفسرین وی ابو بکر جساس چې فی الآیه دلاله علی جواز المسأله بالله تعالی دا چې خلق سوال کوي چې الله کې نام الله کې نام ویدا جائز دی اللہ پنو سوال کول جائز دی کنا تسالون به دا یو معنا ده چې با په خپل معنا سره شي دا پنو هغه دا معنا نه نو بیا دا چې سوال کوي تاسو د الله نه ارست نه غواړي پد چې څه شي نه د الله نه غواړي کنا او الارحام عطب دے پا لفظ دا اللہ باندے واتقوا اللہ والارحام دا اللہ نو یرے گئے او دا پر خودو دا خپل ولین دکا ہمیشہ اللہ پا خپل حق پسیدہ ذکر کی کنا چو بالوالدین احسانہ استبراشی نیسل رحمی دیر سخت پابندی و تاکید پا اسلام کی او حدیث په دی باندې چې صله رحیمی وی عرش سره ولاړه ده او دا اعلان کوي چه من وصلنی وصله اللہ ومن قطعنی قطعه اللہ یا خلق و اعلان واره ضروری چاچ دو ساتھ لمنو اللہ بے او ساتھی او چاچ دو غردو لمنو اللہ بے او غردی والارحام سو کہ اگر ظاہر توقور ان دا مانا کی چه سوال کوئی تاسو دیو بلنا دا اللہ پنم باندی والارحام او دا خپل ولی پنم چه خپل می رور می ماما می کاکان ها خو ظاہر تگوری خو دا قیده خلاف تا ذکا بیا چه اسم پا ضمیر مجرور عطب کئے نو اعید الخافز نو کوا بالارحام نو بیا ٹک تک والارحام دا نو دا عطب سپاگا لفظ دا اللہ باندخا ان اللہ کان علیکم رقیبا بیشک اللہ پتا سنی کہا باندے داول حکم ذکر کی عورت کی دا ظلم اگا ظلم چی پتی اعتمانان باندے کی دو چی پا اگا وقت کی اعتمانان دیرو ذکا پلاران بے شہیدان شو پا جنگونو کی نا اولاد بے پاتشو ترتا برارتا اب ازی سرو پکور کی اکل او پاگی ظلم دا کی دو چی دا غی مالو نا بے خوارو خپل بے سنو اللہ غی توی چور کے والا دا مالو نا ادو ام دا سو چی پل مال او دا غی مال ادل بدل بے اوکا چی اتمانان تا بے وی چی دا مال واخل ہے و دا غستا سدارا کے دی که اسی بنو خو خامخا پل نفع بے بکلی دنو کل بے توی چی شریک بے کو نو یو دے بے خرو یو دے خوراک سکاک بے یو انغرے بے یو طبخے بے یو کٹوے او سمسے بے نو آسان بے کنا مون سر دور وقت کم دے چی تاسو لب جدا کو ازان لب جدا کو تو صحیح خبر او خو علا چه انصافی کولی کنه انصافو بینکاو کنه تو دریوارا ظلمو ورک ایتیمانانو تا مالو نددی چه تاست ناغستی دی و قبض کلی دی پا زبر دسته سران دایو پلا تا تبدل الخبیث بالطیب امیشه دا تبدل مانا چه رازی رستو بیام اغستل اغستل چې موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته وی اتستبدلون الذی هو ادنا کم وخت واغه شی اخلی چې هغه معمولی دی پیاز او اوګه او سبزیو بالذی هو خیر بدل داږي چې هغه ډیر بهتر دی دلته معنا ما اخلی حرام مال دی یتیم بالطیب پایواز د پاک مال خپل کې کدی یتیم مال ډیر خاصته دی او ډیر قیمتي دی استاد پر حرام دی خبيث چکن کستا مال ډیر خراب دی استاد پر پاک دی او حلال دی نو په زور حرامه ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم مخره مالونه دی یتیمانو یوزه الى پمانه د معارضی د خپل مالونو سره یو ځای ولي جایز حضور او چیغي په انصاف نه کاو کنه پر نسوره بقره کې خو اجازه شوه و چې اسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانكم خیر د کمال سره یو ځای کوي او شریک وي نو تاسو ورونه دي و اغا پا دی شرط سر چی ظلم بنا کوئے چستا اغا لسمہ ندے و دا اغا شلمہ ندے نو اخبا دی دیر تیر شی تاسمہ کوئے دلتا اغا رد کی انہو کان حوبا کبیرا بے شک دا مخ کی چی ذکر شو مال دیتیم خوڑل پہارا طریقہ دا ظلم دا دا ګنا دی ډیر لوی. دویم حکم په احکام د رعیت کې په مسله د نکاح کې دی کې به سره ډیر ظلمونه کول ولې کله به یتیمانانو کې واسطه په نکاح سره داغی حق بینا داکاو پشاند نورو نا پا مہر کی انا پا کپلو کے او پا لباس کے او پا سامانونو کے او نا بے اغسی عزت داغی کولا کدعامو پردو علمو دا پردو علمو خبی دیر عزت کوا خودی بہت دیر سپک اخکار دینو قتل به هم او تسپک او عزت به هم نکاو حق به هم نه ادا کاو تا ظلمونو یاداو چی پخپل به هم ناغستی پا نکاح سرا دا نظر نو اسپکی رات لی او بلتا به هم نپری خودی چی مال با سر لارشی تا ظلمونو اللہ حکمو کو چی نشه کولی نپری ایده دی سر استازو کار سده زه بل زه ځان لريشتي کوي وین خفتم الا تقسطو کو پويګه چين صاحب نشه کوله په یتیمانانو کې اغي سره په نکاح کې او پرشتہ کې پورا حقوق چې څنګه دي هغه نشه ادا کوله فن کې هو ماتوا بلکم من النساء ندی پریده او نکاو که دا اچا سرا چستا سخوا خی دنورو زنان اونا چلا جایز کری دی من النسائی مسنا و سلاس و ربان دو دو او دری دری او سلور سلور دی حد مقرر خواه چی دو امت پار دا حکم دی سلور پوری بایی او سیوانا دیو جنا چې چا با ایمان راوړ په جاہلیت کې نور هغه نبی علیہ السلام ته وی چې زما خو اته خزیزینو نبی علیہ السلام یې سلور پکې خوخی کا دا نور پریدا پنجره دی جوړ کړی دا هغه سلور پری خو د چا با ډیر وی څه سیوا اجازه نو هو دا د پیغمبر خصوصیت چې دا غل پاره پسلورو کې پابندی نه و زیاتم ولا جایز ته دا خصوصیت په شان د نورو خصوصیاتو دا مطلب ابو بکر جساسوی امیرو عین کیحو سواهن من النساء دا حکم وتو شو چ نور نشته ولی مل قران دی دی پرې دی په خپل حال باندې تاسو سره انصاف نشئ کولای د دینه شک پیدا شیو چیرې یتیمانانو سره جوړ نکاح حرام کو چلاوی فن کیو ما تواب لکم نو دی حل ورست راضی بیا چې نه حرام نه دی تاسو زیاتې کو تاسو ظلم کو حق نه ادا کو ذکا اللہ و جزی فرید ہے چھے انصاف نشے کولے اگر دا آیا تم یو قسم داری متشابہاتو نئے چالے عمران کی تیر شو چفام اللذینا فی قلوبیم زیون فیتبعون ما تشابہان ولی دی پسی شوی دی چھے مسنا سلاسا و ربا دواو یې خپل معنا کړی دا چواو د جمع د پار راضی نو ټولی جمع کړی دي دا جمع ده تفریق نه دي جمع ده مسنا ثلاثه او ربع دو تین چار دین سوره جوړ شو نه نویلی چې تر نه پورې جایز دي ابتغاء الفتنه او ابتغاء تاویله شیعگان رالو ناغي پکې نور اجتهاد وکړ ناغي وی چې دوا درې سلور نه دا دو دو تکرار دی په معنا کې دری دری سلور سلور نو چې دو دو شو نو سلور شو چې دری دری شو نو شپک شو نو شپک او سلور لس او ربع سلور سلور نو اته شو نو لس او اته اتل لسو پوری وی جائز دی ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله دا زائغین دی کنخا فی قلوبیم زیغن والا خلق تھا اتفسیر تیندی کلی قتلی چی امام بغویوی معالم التنزیل کی دا پخانو مفسرینو کی دے قدماؤ کی دے خوا اگوی قد تخرج الواو ان افادت مطلق الجمع وہ بار دے بس چرتا سرگیری نہ ہو شاگولی ہر دے بواو دے جمع دے پار رازی فقد یکونو بمعنی او لتخیر کلو اپ معنی دے او سر رازی و معنی دے اختیاری چستا خوخدا وہا ہونا کذالکا دلتا ہم دا غصر دے اختیار اللہ ورکڑے خواہ دا اوس وسعت کی په مسله دی نکاح کی ولی پکارو کنه ځکه مخ کې الله تر سلورو پورې ذکر وکړو ډېر خلک پریشان شو چې خدای زموږ دی یوې سمې نشته او الله یې سلورو پورې با پورا کوي به نو وینا ده حدو حدو فین خفتم که پویږه تاسو اللہ تعدلو چین صاحب نشے کولے پگنو کی فواحدتن تو گو رو تھا فن کی ہوا سر دیکھا تک واحدتن محتاج دیکھا نچیا خدا ہے منصوب شو سشتے نا شتے کا نا فن کی ہوا مخ کشتے کا نا دا باغی عطف دے نکاو کہہ دی یوی سرن دا پا نسبت سرا سلور تاسان دا او ما ملکت ایمانکم یعنی کاو که دا غویندو سره چې مالکان شوی لاسو نستاسو اغا ویندی ویندی بخلق سره وی کنا مجاہدین سره چې جهاد بے کاو او غنیمت کے بے برخورا سیدنو پاگی کی چسنگا مالو نبرالو او خان گڑی بیزی لغا سیو پاکی خضی امرالی کنا کافرانو آغا او نواریو سره به دومره وینځي وی چې او کار کسب به کاو خدمت به کاو دغید لپاره ستر متر نو لکه د ناری نو بغرځي دي په لارو کوسو کې بازارونو کې مارکیټونو کې او د عمل کوسو دا غانو نو چې چا ضرورت وو او د اصلي خزي طاقت به نو هغه بلور نو هغه مالک تبکې ناستو چې راځم ضرورت ته او مال په دې خپل ویندو کې او وینځ په نکاح راکا بس هغه ول ورک دا خو ډیر آسان و ها ته دې بوج نه وکنه ځکه کله به مالک ورته وي چې دا خو به زما خدمت کوي شپار ورځ او زما وینځه دا خیر دې تیز چا ډوډۍ نه خلاصي څه ز کټاو ز بالخ نه او ز کمرې او دار سن اخلاصي دا تنظیم به زکومه پونم به پستای دا سمرا سانو دا خو خلق تل چګرانه یو دغه ګرانه ښا او کله به وتوي چې بوې زبس بوې ز تما او تاجت نشتا نو بیا به غول ځان له تنظیم کاون ښا ذالک ادنا الا تعولوا دا خبره چې الله وکړه چې یو یا وینځه دا معنا اشاره ته اله اختیار الواحدته ذالک اشاره ده اله اختیار الواحدته مدارک وي دا دې یو حکم چې الله وکړه دا ډیر نږدې دی چې تاسو به ظلم نه کوئ په یو بل باندې حال یعولو میلان تا وی صاحب د کشاف وی والعول ترک النصفتی عول دیتا ہوئی چه انصاف نکے بے اخذ زیادتی اب یاوی عرب وی عال المیزانو عال المیزان تلک اگشوا چه دتلی وغار درنشی بل اسپکشنو وی عال المیزانو عولا تلک اگشوا او یعال الحاکم فی حکمه او کل حاکم پخپل فیصله کی عولو کی اذا جارا چی ظلمو کی معنی دقا ظلم دنو اللہ تعولو اللہ تجورو تا معنی چرت امام شافعی صاحب تا منصوب دا چی اغدا سمانا کلیوا چی ذالک آدنا اللہ تعولو دا یود لڑی را خدا زکا بل بچ بام نئی لگ بئی ادنا اللہ تعولو عیال بام دیر نئی خدا ذکر صحیح ندا اسی بچا منصوب کری نو چدا غیر پارا تعولو لفظ ندے غیر پارا باب افعال اعال یعیلو یو صلی ده بل بچ خاونش اعال یعیلو نو اللہ تعیلو پکارو بیا اگر مانا دین نمالی میخا دریم حکم کلی چیز نکاح خبروشوا نمہر پک لازم دے دا بیا بیا ذکر کئی و آتو النساء صدقاتهن نحلا ورکی دی دنانو تا محرون داغی پخوش علی سران نحلا یا داسی چې دا لازم دی واجب دی کور صدقات یې نه دی ویلي دا خیرات خو نه دی صدقه خو ستا خپل خو خاله هغه کې خو بچا باندې لزوم نشته چې الله په نوم سو خیر خیرات کوي هغه صدقه یې هغه لازم نه دی چونکی دا لازم نو صدقات یې کو څکه مشه ده پر دا زمہ چې راشي کنه په کوم فعل کې هغه کې معنا د لزوم پیدا کی او دا ولې ذکر کړی دا ولې لازم کړل مفسرین وی المهر واجب شرعا ابانۃ لشرف المحل دیکھ اظہار دے دا انسان دا شرافت او دا عزت چه نفع آخلی نعوض بے ایک نا نو مہر عوض دا غی نفع دے استمتاع چی وطوی خوا زکر پا حربان دے ملک نرازی او دیو جناب بکر جساس ہوئی چه از زوجو لا یملکو بدلہو شیعن خاون دی دانوی چی ماما هر ورکنو دامی پا خرس واغستا نا لین البوتا فی ملک المرآتی اخو داغی ملک دے اخو داغ پلزان مالکا دا بعد النکاح کما هو قبلہو ها و انما الذی استحقہو الزوجو اغا چی زوج داغی مستحق گردے دلے پا نکاح سرا بن نکاح منها الاستباحتو اصرف دورو للملکو فانتبن لکم عن شیئم منو نفسا کچر دا خضی رضا شی استاسو دا پارا دیو حسید دی مہرنا یا دا ٹولنا نفسا پخپلا چروستو بیا ستاسو کور جوړ شي او دیو بل نارضای او یا ستاسو ضرورت پیښ شي او وی غواړئ نه او یا په اسی په خپل خوخه باندې درکې چې زبې سکوما زبې مهار سکوما خو اخلا او ځان له کاروبار روان کا که خوشاله شي او رضا شي استاد د پاره دی او هسي د دې مہر نه نفسن پخپلن بلچا وته نی ویلی بلچا نی مجبور کړی خپل خواخه باندې درکې فکلوه نو خره یې بس بل سبا نکو او سره مونږ ویلی ګوره قران کې دا اکل لفظ چې راځي کنه دې په خپل معنا نه ای په معنا دا اخس سره وایخله وایخله نو یوازې خوراک کو نه دي چې انسان غني خوراک ته محتاج دی لباسوم دې نور نخره دې لرا هنی ان په مبارکه سره مری ان اورې مزیدار ان نه پتا باندې شرعن سو ملامت یاشته ان عرفن هو عرف د اسلامي دی د جهالت عرف نه یو خدومغه عرف دی دغه خلق پارس باندې بتا ملامت کوي چې توسط د خزي مال تکې ناشته په غیرته تګورو ته د جهاد لیکل هر سروان دي کنه چې قران نشته الله وی اسم ملامت یا نشته هني ان د استاوز لپاره مبارک مال دی مری ان د استاوز لپاره حلال مال دی دیو جن باز علماء با داسې کول چرته بیمار به ځل نه به دوايي اغستا د خپلې بیبینا به مہر پیسې وغوښتي چې را دا پاکی دي انور حمات په دنیا کې پاکی پیسې نه معلومیږي او تراکه چې په دې باندې ځان د علاج وکما نه به خوش کنه حلال مال وکړه سلورم حکم الله وی څنګه چې دا ظلمونو او لا منع کړای مکه وی ظلمونه استیمانانو سره پارس کی بدام ظلم کیدو چکل یو بندبو او سره مال ډیرو هغه بدای ساده غونتی وو بودل غونتی باو زمال په دغه باندې پویدو په حفاظت باندې یا په دې باندې چې ګټه ستوي او تاوان ستوي سود ستوي زیان ستوي په دې باندې بس هغه په دې باندې پویدو چې پیسې به راوستي لا بړو نو کباب به خوړو خپل اور پسې به یې خندواني پرتی نه به خوړو داسې ولګیاو نو نه به د خپل صحت خیال ساتو ان د مال داسې صفه دي چې د خلقو به ته مخ شو کنه نو بس خوځېده به تنه نه نو پاری به خوراکونه کول اور سوې پخرول غریب او تزین خو چیرې پلاني دی کې چکن کړي پخېږي ها او التوازو پلاني دی کې یو قسم ملای خرسي کې په 200 روپے وړو کې ډبه یې جوړي نو ګرځاو را ګرځاو به پیسې وته نه خوړي ها او غاجد به پدې نه پويځو الله حکم کوي چې دا څه کوي ولا توتو صفام والکم اللتی مور کوي دغه ساده بی وقف خلق تعاملون استاسوا غام جعل الله لكم قياما جزاه الله استاوز پر په دنیا کې ذریعہ ژوند ګرځول لا هغه بنده ژوند دی پرشا چې مال ورسره قياما په هغه باندې ژوند ختیری کنه دا ذریعہ ژوند کنه مال نو دې تمور کوي نقصان کوي نه پويږي بل دار چې خوريه ته نما چې مونته دي دي ورزقوهم فيها رزقا فراسکا کور کوي دي تا په دغه مال کې وکسوهم دغه سي لباس او جامور کوي دي تا وقولو لهم قولا معروفا او خبره کوي دي تا خبره رښتیا چې راستا مال دي چې موږ ته لار وکه تیارې کو او چې ډوډۍ ورسره کنا کپړې دستا مال لخوا همغه با قاعده لیکو دروازه روزي لیکل کو دا صحیح کنا چې بیا پکې جګړه نه جوړيږي نگورو معلوم خود سفحاو دی او خطاب قرآن دیتاو کو اموالکم دی مشرانو تا دا وجه دادا چه دی پلاس کی دی نو مال خود چه دا پلاس کی نو دا آغا مال ویلش کن اگر که دی نده خواه خود دی پا تصرف کی دی نو بیزاوی وی وَإِنَّمَا أَضَافَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ مَشَرَانُ تَعْضَافَتُ لَنَّو فِي تَصَرُّفِهِ وَتَحْتَ وِلَايَتِهِمْ تَصَرُّفِهِمْ وَتَحْتَ وِلَايَتِهِمْ نظیب تصرف کے دن وَبْتَلُوا الْيَتَامَا امتحان کا اپدیت ایمانانو او خاص کر دغا صفحا چنپوئی گی نو پدی باندې امتحان کوي او لګي را لګي دکان تا او سودا تا چې دی پوښی کنه سجده کی د خپل مال حفاظت بیا کول شي دغه سي ګټ کې مساته کنه ازمیخ کوي پدی یتیمانانو حتا ترغه پورې زاب له نکاح چورسی بلوغ تا چتلس کالا یا پینزلس کالا امام ابو حنیفه پین آنستم من امرشدن که معلوم که تاسو ده دین عقل مندی رشدن ده مال حفاظت و ده مال خرج آمد دامت امراد ده فدفعوی لهم اموالم ورکه دیتا مالون ده دیم گوره چه ورکلو وطنو اموالهم شکنه خوز داغی مال شو ولا تاکلو و اصرافم و بدارن امخره مالون دیم ډیر ډیر او زر زر دا حال دي ډول حالین دي ښا ته تاکولونا اسرافن وبدارن مسرفینا مبادرینا ډیر ډیر او زر زر دا ولي ان یکبرو د دې وجنا چې دی ورال وی شین بیا ورانه غواړي سپاره باندې هم حملی جوړی کړی دي دا مکه وای کنه دا غزلو مختدی کاو کنه اوی دې اسې نه پویږي خو ومن کان غنیان اغسوک چې حاجت نشته د غنی نزل تک لغوی معنی مراد ده اصطلاحی نه مالدار نه چې حاجت نشته د یتیم مال ته فلی استعفف اغذ ځان بچ کی اگر که غریب ده اگر که فقیر دی خدا غمال تحساجت نشتا نو نا خود ازان بچ کی خواه ومن کان فقیرن اغسوک چو تا محتاج دی بل ذریعه نشتا دی فلی اکل بالمعروف نو دی خوری تل تبیا مانا دا اغسطو خواه یواز خوراک ندی فقبل استعمال کی دی راولی فلیکن پجائز طریقہ بالمعروف سمانا بقدر الحاجت ابن عربی وی بقدر الحاجت الضروریت حاجت ضرورت دیتے بالمعروف وی ابل دغم دا چی بیا بے والا ورکی کنا دا بدا قرض مثالی ورکی بے والا یا بدا اغپا مال کی تجارت کی نو نفع و بیانی مئی اغسرا دا اغمال بنا ختمی کنا بالمعروف فیضا دفعتم الیم اموالهم کلاچ ورکوی دیتا مالونا سپارے دیتا پکم و رض باندی فاشیدو علیم نو گواہان کینوی داغی پا مخ کی و تاو سپارے کلی عرص کی جگڑا جوڑی گنا نو کینوی گواہان چدا دی مالو حدی نپوی دن مونگ حفاظت کو اس دی پوشو خپل مال په حفاظت پويږي نو موږ ستاسو په مخ کې دیتا دا مال اواله کو او بس ځان ته نه بيزار کو نو بیا په کې جنگ جګړه نه نو او په دې کې وګوره دا مفسرین وي قاضي و په کې دغه غستو ځکه قاضي به ناس توغه به دا کارونه کول دا خو د اسلام ټول کارونه د قاضي او د حاکم دي کنه نو چې هغه بدی تخپل مال ورکاونو دې تبوی چې مال او پکې کمیشن راکوي وګورئ نو دیو جنا امام رازی وی چې فاخذ الاجره للقاضي ولمن قام بشيء من امور الدين که قاضی او که بلسو کی داغ نائبی داغ اوغا پا دی باندی اخلی نو غیر جائزن دا ندی جائزن دا خو دمرا دبنده سر احسان نشی که دی اجزان سلام وکفا باللہ حسیبا او کافی دی اللہ حساب کونکے تخپل حساب پورا ساتا نو بیا با قیامت کے ملامت آنے ذکر اللہ خو با حساب کئی کنا اصل حساب خدا اللہ دے خوشتا دنیا کے انصاب کری نو ملامت آنے پنزم حکم صبر کول پاغی سو باندی چا اللہ مقرر کری در رجالی نصیب مما ترک الوالدان والاقربونا ناری نو دا پارا برخ دا پورا داغی مال ناچ پریخوی مورو پلار دا دیو پلوانو ولی النسائی نصیب ما ترک الوالدان والاقربونا زنانو دا پارا پورا برخ دا داغی چپریخی مورو پلار دا دیو پلوانو مما قل منو او کسر داغی مال ناک لگی هم او کدیر نصیبا مفروضا دا برخ دی مقرر شوی دا اللہ طرفنا آیت کے رد پا جاہلیت باندی یو جاہلیت دا عربو او یو جاہلیت دا یونانو یونان کے خبوی طول مال خزل ورکاو نو نارینے محروم اکڑیو چیزان لگٹے کنا طول مال بیغیل ورکاو چیزوک بمر شامل باتی پاتی چنو بے طول زنانو لورکاو ناری نبی محروم اکڑو او جاہلیت دا عربو پاکا سوزدی اگی با طول مال ناری نو لورکاو پید زنانو ساجت تی اگی لمنگا راوڑو کناو اچو یہ وطا اگی مال سکی دوالا ظلم و دوالا نو قرآن راگے انصافیو چنا برخ دوالو لشتا و اگا چا اللہ مقرر کری ذکر باقی سوک نپوئی گی نصیبم مفروض وان ارست شپگم کی بیا تفصیل کئی خودلتا کہ بعضی ظلمون نور نداغی رد کئی خوا ویزا حضر القسمت اول القربا والیتام والمساکین کلچ حاضر شی تقسیم دمال تام پلوان او یتیمانان و مسکنان فرزقوهم منو ورکے دیتیمانانو مسکنانو دیخ پلوانو تاز دی مالنا وقولو لهم قولا معروفا او خبرہ کوئے وینا کوئے دیتا وینا دیر درستا و رشتینی دا آیت پا ظاہر باندے اشکال لے چی بورد دا عام پلوانو دیتیمانانو دی مسکنانو پا میراث کے سحق دے میراث خود وارثان حق دے نو داس خپلوان خو بډیر شی تر لری لری پوره ادي یتیمانان او مسکینان نو دنیا ډکه ده نو چې هغه راشي نو هغه له پکه برخه ورکول شي قرآن وی ورکه ولا نو باز خدا جواب کړی چې بس دا منسوخ شو کنه چې رستو اوم شپاگم حکم راغی ده میراث تفصیل او برخ مقرر شوی نو بد دا حکم پاگی سر منسوخ شی چاری که خودلو القربا سنشتا یتیمانان و مسکنان سنشتا بد داوی منسوخ شو سو کوئی چی دا حکم استحبابی ده دا سو واجب ندی مستحب ده بس دار چا خوخه ده که ورکی و لولی غاری نوردی کی او که نورکی نونی ولی ندی ناغی اے خود نسخ نبچ کئی و بل نقصان کی پریوزی تفر من ورطتن و تقعو فی اخرى یوی کن دینا تختی دینو بلا کی پریوزی اگر دادی چی فرزقوهم و قولو لهم داخو اوامر دی امر چی مطلق ذکر شنو وجوب تین امرادی نو استحباب حکم سنگا کولی شن تو بہتر جواب حل داد لشیخ المشایخ حسین علی رحمت اللہ علی چاگوی دی که نسخ منسوخ نشتا دلتا مراد دا اولو القربا و دا یتاما و دا مساکین نا غیر وارثان ندی وارثان تی مراد دی خو یتیمانان دی مسکنان دی صبر نشی کولے چی خبر شو چی میراث تقسیمی گی نو ٹولو رامن لکڑا راد وصل تا کی قاضی ہوئی چی ندا خوبا علا تقسیمی گی چی ٹول راشی حاضر شي او سه حاضر دي سه غائب دي نو دا خوص نشي کېږي او غي مونږ له وس راکا مونږ وس اجته محتاج یو الله رب العزت وی چهره باندې لورکایت نه دي ما خام ورکر سنشتا فضیلت نه ورکای چې دي گزارو شي او بیا چې کله تقسیم کیږي نو قولو لهم قولا معروفا خبر او تو کې کنه چې تا ز خپل برخنه دومره شی مخ کې اغسته ده او مطلب دا نه وای چې مال کم راکم کله چې حاضر شي تقسیم زمال تا پهلوانو یتیمانانو مسکینان چې وارثان دي صبر نشي کولې نو فرزقوهم منهم ورکې دي تا وسو تا ورکې دي فقولوا لهم قولا معروفا او خبره کوي دي تا خبره درسته رښتینی او چې بیا جنگ جګړه ته نه جوړيږي نو بزام مفسرین زغه خیال لخه چې قرطبی وی هاذا كله یوجب ان یکون اعطاءه هؤلاء الى الحاضرین عند القسمه استحبابن چې دا حکم مستحب دی لای جابن واجب نه دی خو دې لپاره څه دلیل نشته نو په جواب اصل دغه ښا دا بیا زجر ذکر کوي اورد د ظلم کوي هغه دا چې کله به د یتیمانان پاتې شو جزان ماشومان رضیم و شران و پی ظلمون اکول اس حق بے داغی گانکا نا داغی مال باو دیتی مانو مال باو ادیو پی دا عملی شو روکڑی وی لکہ دی امت کی چی پی دتیانو سمر ظلم کڑی یتی مانانو سرا داغی دا مالونو دا پارے چلون جوڑ کڑی پا جنازو کی پا ماخامونو پا جمعو کی آو سم بے تعلقول کنخا لوٹ مار بشورو خد یتیم پا مال باندی و جنازو کی بیت نواغستی نقدی او سابونو ناو گلی یا ما خامنو کی بوتا ناستو دکا ببل چا باندی خیرات نکیده کنو استازانو باندی کیده ناگی با تخپی چا پیر کلی وی اللہ رب العزتوی چیا ظالمہ زان تا فکر وکا دا وخت په تام را روان دی تبا مرشی استانا با دقا سی ما شمان پاتی شی نتا سر با ددی غمی کا نیاری گی با چی خدای چی دی ما شمانو سر بس چلکی خلق نوی چسنگ استا پا خپلو ما شمانو باندی ترس رازی دقا سی نن تا دا بل پا ما شم ترسو کا کنا وليخشى الذين خام خاذو يريږي هغه کسان د ظلم کولو نه په یتیم باندې تمام وليخشى الذين من الظلم على اليتيم خذي يريږي څنګه لو تركو من خلفهم ذريه ضعافا کدی ملشی او پریک دی رستو دخ پلزاننا اولاد کمزوری ماشومان خافو علیهم نو یریگی پدی باندی دا ظلم دا خلقونا خافو علیهم من ظلم الناس یریگی کن نو فلیتق اللہ او دی یریگی دا اللانا ادا بل پا ماشومانو دیم ظلم نکی انصاف دیو سرو کیم فلیتق اللہ وليقولوا قولا سديدا او ينادكي پداسځه کې وینا درستا وینا رښتیا وینا حق د قران او سنت او کنه باقي زودي وي خلق ته چې ظالمانو د یتیم مال دې د ری اجازه نشتا اتاسو په خیراتونه جوړ کړی دي د یتیمانو مال خو تاسو ته د یتیم حق نه دی معلوم د یتیمانو حقوق به بیان کیو احادیث په تو ذکر کی دا سمره ظلم ده ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشکا کسان چې خوري او اخلي مال د یتیمانو په ظلم سره مالونه داغي ظلما بالمعروف نه په ظلم سره انما ياكلون في بطونهم نارا نبی شکا چی دی پا خپلو خیٹو کی وورا ولی و تاوروی اخو ماکولات و مشروبات تی خوراکو ندی چاولی دی تا سیدو ندی نلاوی و سایس لون سایی را کن ذکر ما تاوروی چی دا دی پا وجب جهنم تا دی تا سبب دوور دیخوا زردہ چی داخل بشی جهنم تا کشاف وی القول السدید حق وینا صدا حق وینا من الاوصیاء داغا خلقو چگی توصیت شوی دے اغدار اللہ یؤذو الیتاما ضرر بنور کی یتیمانانو تا ویکلموهم خوگی پستی خبری بوتا کی کما یکلمون اولادهم څنګه خپل اولاد سره د رحم او د مینې او د بل ادب الحسن والترحيب د ادب خبرې او د رحمت خبرې وو سره کوي قولا سديدا دا معنا چې دې خپن شي لاره مړ دې سو کېشته نه نو چې دې خپن شي او دې قام جن نشی او دی باندې تکلیف را نشی دا وی ښا مشفقم حکم داوی نصیبم مفروضه تفصیل کئ چې ابرخ مقرر شوی کم دی عادل تذکر کئ اباری کې تقریبا 15 سورتونه او مسائل بیانې اول ذوی الفروض چکه مې برخې مقرر شوی هغه ذکر کړ نو په دې کې بیا شپږ احکام هغه ذکر کوي چې هغه د اولاد او د مور او پلار په میاند کې دي اولاد او مور او پلار کله مور او پلار د خپل اولاد نه میراث وړي کله اولاد د مور او پلار نه میراث وړي نو زه مخکې کړی دي او پدې کې بیا هغه مخکې کړی دي چې مور او پلار مړ شي اولاد پاتې شي نو دا مخکې ذکر کړي درې مسلې نو درې بیا پاره کې چې اولاد مړ شي او مور او پلار ته میراث وړي نو ټولې بشپاک شي کنه یوسیکم الله فی اولادکم وصیت کی اللہ تعالی په حق دا اولاد تاسو کې لذکر مثل حظ الانثیین اول قانون اول صورت اول مسله دا چې د نارینه لپاره په شان د برخې د دوو زنانو دا اول صورت ده چې پلار مړ شو یو زیه پاتې شو دوا لونه نمال ونیم شي بس نیم بد زیشی او دا نیم بد دو خویند و تپاتشی لیل ذکره مثل حضد الانسین دا اول مسئله و دا یو مسئله ذکر کئی چیزی پکی نشتا لون دی یا دعا یا دا دعا نسیوا ارسو مرچی پین کنن نسان کچریوی دا لون این زنان دیری دعا یا زیاد دا دعا فوق سنتین نمرد اسنتین یا فوق سنتین یوشی فلونا سلسا ما ترک مال بدری برخی شی نو دو برخی بددی شی خپل میانس که ایو بنورو تپاتی شی سلسا دو سلسا تمرد دیخوا ولی مسئله دریو نشوا کنا نو پا هر یو بانده اطلاق د دریو د سلس کیگی کنا سلسان د دیشو او سلس نورو تپاتی شو دریم صورت وین کانت واحدتن فلان نصف کورا دینا پتاو لگی ده چه مخ کی حکم کی دعا مراد دیخوا تک دلتا این کانت واحدتن ہوئی کن کدو پاک نوی مراد دلتا که بیا اسنین ویلیو کن اسنتین او کچه روی یوا پلار مرشو یوالو رو اپادشو فلان نصفو داغی ده پارا نیم برخ دا پا مال کیم ولی که چه رزیه وی نو طوله بیغستا و چه لور ده نو لیز زکاری مثل حد دلون سایان دا اغیی نیمه کیی کنه دا دری مسئله پاگی که وی چه اولاد پاتی شوی ده امور اپلار مرشوی دا دری مسئله و دری اغا ذکر که چه مور اپلار پاتی شو اولاد مرشو ولی اباوی یو دا پار دا مور اپلار دا دی مری مرشته نه خو بس معلومی گی تنو خواه زمیر که دوره زیقت نشته ده چه چاته راجی ده چاته راجی ده ولی باوی بس مخی نه معلومه چه ده مری خبره ده نه لکل واحد من اومد صدسو هم هر یاد ده دوارو ده پاراش پکمه برخه ده علک مرش و مالدار مورو پلاری پاتیشو نو بس تغا مال ده دی شکنه سنگه دا خواله چه گوره اولادی وی نو بیا با مور لهم شپگم برخه و پلار لهم پورا شپگم برخه دا وقت مخ کی جدا کی چه سپاتیشی نو بیا با دا غی اولاد شکنه چه منگواوی دا سه مثاله چه ولکو دا غی مال دیرو او مرشو اولادی و مور اپلاری و نفر از کداغا اتل اسلاک روپے وی نفذی کشپگم دری لاکا کیگی زکا چینتی نی اٹارا دکا دری لاکا باتینا مور لور که دری لاکا پلار لہ ہر یو لپورا پورا خوا دانا چی پدی سودس کے بدی شریکی نا نا آری اولا جشپگ لاکتے نا لڑی نا دول اس پاتی شوی کنا نا آپا لدد بیا یو زیو دولونا وی نا بس دغا شپگ دول اس لاکا با اگی کی تقسیم کی نیم بدا زیش یا نیم بدا غیش لکل واحد منهم السدسو مما ترکا داغی مالنا چپری خیدیم مما ترکا بار بار زکو ہوئی خواه چه اگه پخوانه حساب کتاب بنکو ہے چی دی دمرا پلانی لور کلی دی دمرا زمک خرسی کلی دی اگه عرص اگه پریدا دا اس ما ترکا میراز بابا ما ترکا کی جاری کی گی خواه اگه دا جون حساب کتاب پریدا خود اگه مالو چه عرصی کولو دا خوستاسو مال شو دا غمال ناچه پریخی وی کچری وی دد پارا اولاد و دا غی حکم شخا دویم صورت پدی که فیلم یکل لو ولدن کنوی دد پارا اولاد وورسو ابو آو میراسو لدد نامور او پلار نسوالو چه خود باتی مور او پلارو لی چه اولادی نشتا کنا نو دې کې حکمت څه دی چې بیا وی چې وارثه او ابواه دې کې حکمت دا دی چې کله کله مور او پلار د اولاد نه میراث نشي وړي بولي دینی جدا جدای اولاد مسلمانی او دی کافرانی ناغیق محروم دی محروم والی دی کنخا سلور سی دونی چی باغی سرسلی دی میراس نمحروم کی گی رق و قتلو اختلاف دین و دار چی غلام و وین دین و آغا دا چانا میراس نشی وڑی او چی او سلی دی ابلی قتل کو د دې لپاره چې د مالی ما تفات شي نو محرومه شو ها د په دې خیال قتل کې د مالی او غ محرومه شو او کاغستې نو حرام واغستو ډیر خلک داسې کې د مال لپاره سره وجني اجول بس په جیداد یې قبضه وکي لکه دا هسته لپاره حرام دی ته خو دې نو محرومه قتل لکو اگر کو پلاری او بل اختلاف د دین دی او بل اختلاف د دار دی چې دې په یو دې په دار حرب کې او بل دار اسلام کې نو دې یو بل نه میراث نشي وړي نو ځکه قران وی چې و ورثه ابوا مور او پلار لایقی چې میراث نه اوسه خان په لومې ثلث نو مسله دا ده په دې کې چې د مور لپاره دریمه برخه ده اذا نور اگر پلار شکنا بیان کړی خو نه دی نه بیان ته عزت نشته ځکه چې هغه په خپل بیان شوی په بیان ضرورت سره دې ته بیان ضرورت وای خا چې دریمه د مور شو نه جوړ د باقی د پلار شکنا ولی ابیه الباقی دا وسره دې ته بیان ضرورت وای دې ته عزت نه خا پین کان لو اخوتن دریم صورت پدی کی کچریوی د پار رونا پیندی اولاد نشتا رونا پیندی شتا دی چې مړ شو نو د رونا پیندو خبره نشتا غ محرومه دی په اسلام کې په دور اوشوا چې د مور حصہ کما شو نو ډیر کما شو په لوم می سدس د مور د پار شپګما برخه دا او پینځه د پلار دارونو خویندو مور له نقصان ورکړه دا غیر دریمې په ځای باندې شپګم ابره شو دا پینځه د پلار شولې وجه دا عقلم د دې تقاضا کوي چې بوج خو په پلار باندې دی کنه دا رونو خویندې سوق دی خدای غا اولاد دی کنه هغه ته ناس دی نو هغه بوله خوراک سکاک او د هر څه غوړ نه کوي دله پکار د شپک مسلې شوې ذوی الفروز دا من بعد وصیت یوسی بها او دین د میراث بجاری کی خو پس د وصیت نه چې دې مړی وصیت کړی پاره سره او پس د قرض نه ترتیب اصل کې دا دی چې اول با د مړی زماج نه داغه کفن دفن هغه وشي اول دا ضروری دی بیا با قرضداران لور کلیشی اول حق دا قرضدارو دی خواه بیا چی داغی نپاسی شی نو پدریم برخی که بازی وصیت جاری کی گی چی کلی بره چی نی کلی نو نجا نشتا بیا چی داغی نپاسی شی نو بیا دا وارثان و حق دی خواه تکا نبی علیہ السلام ویلیو علا ان الدین قبل الوصیتی مدارک وی چې ګوره قرض مخکې د وصیت نه په قران ولې وصیت مخکې کو ځکه چې د وصیت څوک شته نه کنه چې مطالبه وکړي ځکه وصیت زمړی او غلاړو نو قران ځکه مخکې چې ګوره دار واستونه دار پرې نه دی ګوره او قرضداري په ناس دی دا غینه اوس وکړي شي مونږ کولې اباؤکم و ابناؤکم اللہ وی گورا دی که شک نشتا دی چه دا ستاسو پلاران دی او ستاسو زامن دی ولی دو قسم ذکر شکا نخوا یو اغا میراث چې اولاد د مور او پلار ناغسته او بلغه میراث چې مور او پلار د اولاد ناغسته نو آباؤکم و ابناؤکم الله وی سمره ده تا نزدی دی دمره نزدی بل سوکی چا تا د مور او پلار او د دامنو نا نا و بیام اللہ وی لا تدرون تاسو نپویگه گوره چیز سمره پویگه ما تاسو نپویگه ایهم اقرب لکم نفعان چکم یو د دینا نزدی دی تاسو تا پا فیدا کیم چی مور او پلار نزدی دی کزامن نزدی دی پا دیو اللہ پویگه پردائی ترازو نمکوئے چگور چالے لگا چالے ڈیرا فریضتم من اللہ دا مقرر تیادا دا اللہ طرفنا ان اللہ کان علیما حکیما بے شکا اللہ پارس باندی پوئی گیا پارکار کے حکمت تے تاو دویم قسم ذکر کی ذوی الارحام چیغا درشتی خبر آتا رشتہ چو سړی چې تا رشتہ کړی دا خزا او سړی هغه یو مرشی بل پاتې جن داغي پمیان کې د میراث مسله نو په دې کې به هم سلور صورتونه مسائل بیانې نو اول دا ذکر کړی چې خزا مرشوا سړی پاتې شو داغی کار سمرا مال لگیو کڑی رو نیمہ پکی دا خاوندہ ولکم نسما ترکاز واجکم استاسو دا پارای خاوندانو نیم برا خاو مال لیغا چی پریخوی خضو استاسو اللم یکل لہن ولد کداغی اولاد نئی دایو صورت شو دویم فین کان لہن ولدن کوی داغی دا پارا اولاد ولکم الربعو بیا استاسو آغا نیمہ نیمہ شوا وسلورم ابرخشوا تاسو ته پاره مما ترکنا داغه مالنا چې دی پریښې وی مم بعد وصیتن پس د جاری کې دوه وصیت نا یو سینه بیا چې دی خدو زنانو وصیت کړي پاره سره او دین او پس دو ورکولو د قرض نه دا دوه مسلې په دې کې شو دوه پاره ذکر کوي چې ولټا کار شو سړی مړ شو او خزي پاتې شو ولهن الربع لذيذنا نو ذا پارا ذا خاون په مال کې سلورم ابرخذن ذکر خبر ده کنه لز ذکر مثل حظ الانثيين پني مو سر روانه ده مما ترکتم دا ایمان لا چې تاسو پری خود الا لم يكن لكم ولد کنو استو ذا پارا اولاد بیا ذي سلورم ابرخذن دا دري ونور تپات پین کان لکم ولدن کستاو دا پار اولادم وی یا دا دغی خزینا یا دا بلی خزینا عام دا خبر آخا فلون نصمونو بیا دید پار آتم برخا دا مما ترکتم دا غیمال ناچی تاسو پری خودم من بعد وصیتن پس دا جاری که دو دا وصیتنا چی وصیت کری تاسو پاگی سرافت دا قرضنا دا لس مسئلے ذکر شوی شپاک مخ کی خوصلو رو رو اوز پا کلالا کی پینزو مسئلے بیانی پینزو لس بشی کانا پین کانا رجلن کجی او سلے او یورسو چی میراست نولی شی مرشو کلالتن او کلالو نی مورو پلارو نی اولادو نی اصول و نی فروع نو دیتا کلالوی لشی ولی کل بوجتوی کل ایکونو کلن علی الناس را دکن ادی جذبان دی دیر بوج دینو آو کلالا دیکن چی مورو پلار دچانی اولاد دچانی نو دا ار خبر دا مصیبت نی دکوتوی کلالوی خواه او امرأتن دا خود سری خبره وا یا زنانه وا کلالا نو مسئلی زکا دو دو دی اصل کی خودل توسرا در رجل دو او در امرأتن دو نو سلور تی نزکا جوڑی شوی خواه ولهو اخن او اختن او دا دی کلاله دا پارا یا یو رو رو یا یو خوروان نو که سلی سر او لگو نو لهو دمیر باغت راجیش کلاله سلیو مرشو یو خور یا یو رور فلکل واحد من امسدسو دا هر یو دا دی دوارو دا پارا دا دا پا مال که شپگم برخه دا که رور ان داغه دا پارا شپگم دا که خور ان داغه دا پارا شپگم دا مسئله خود وشوی خسلور دکا شوی چه دا رجل سروم لگی او دا امراتون سروم لگی سلور شوی کنه سړیو داغه د پاره یو ورو حضرت په مال کې دا غش پګماده یا داغه د پاره یو خور و ناغه د پاره د په مال کې شپګماده دا د وشو امراتن خذوا کلالوا داغه یو ورو نو داغه په مال کې د پاره شپګم شو یا خور و یو نو داغه د پاره په د په مال کې شپګم شو نو سلور داشوی اپینزم داده پینکانو اکثر من ذالکا فهم شرکاو فی السلس او که یو یو نو زیادو دا دینا دعا دری او خوینده رونا طول که زیادو دا دی یو یو نانو دی طول شریک دی شرکاو فی السلس بدری مبرخا کی دادا اغمال بدری برخی شی نو بدریم باکی دی ټول شریک شی علی السویه خواه دل تذیر لیز دکره مثل حضر النسین قانون نشتا شرکای وی علی السویه دا پینزلس مسائل شو من بعد وصیت بد وصیت جاری که دونا یو صحابه آن چی وصیت کلیشی پاگی سراو دین او پس دقرزنا غیر مضارن نبی ضرر ورکو انکے دا وصیت کو انکے پخپل وصیت سران ولی دا وصیت سپتہ لگی اب کل اٹول مالی آدھئی دا خود وارثان سر ظلم کئی کل بنیم مالی آدھئی کل او بکی سوک محروم کئی ننا دا ضرر دیکن غیر مضوارن دیو پا دی خپل وصیت سر ضرر نورکی خلق تخا وصیتا من اللہ دا اول خبر لارا یوسیکم اللہ فی اولادکم وصیتا من اللہ دا وصیت دا اللہ طرفنا واللہ علیم حلیم اللہ پارسبان پوئیگیم اللہ دیر صبر والدیم تلک حدود اللہ دا احکام چی ذکر شو سمرہ من الیتاما والوصایا والمواریس مدارک وی اٹول تا اشارہ دا خواہ دا ذکر شکرنا دا دا اللہ حدود دی قائم شوی پولی دی چا اللہ مقرر کری دی خواہ حد اصل کے منع تا وی حدود اللہ چکر دین اخبارو التجاوز کل منع دی ومن يطع الله ورسوله وسوچ د الله حکم منی او د پیغمبر تابعداري کوي داخل به کی دلانه جنتون ته چ بهيږي با داندې دا وین نه هرونه همیشه به پاره کی او ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دې ډیر لوی دې ته بشارت وي ښا ومن يطع الله ورسوله ويتعد حدودهم هغه سوچ نه فرمانی کوي د الله او د پیغمبر د الله او تجاوز کی د حدود د الله نه داخل وکي الله د لراغي ورته همیشه وي پاره کی په لو عذاب مهین او دې پر عذاب دې رسوا کون کې وم حکم د احکام درایت نه حبس المتهمین زنانو نه الله برخه جوړ کړی کنه چی جاہلیت کی محرومہ شئی ہوئی نو قرآن چی نازل شنو برخی والا اکڑی نو اس ہوئی چی سنگے برخشتا نو دغسی ودید اللہ شریعت تا کپدی باندی چی سزا رازی نو غالبک دیگو رہی ولی دی که خو لها و علیها دوارشتا کنخا لها ما کسبت و علیها ما کسبت اگه خبر دا نو چه حقوقی اشتا برخی اشتا نو دغا سی پا دیبان لی با اسلام قانونم جاری کی خوا دیبا دانوی چه گورا دیخ و راسر دیاته و واللاتی اغزنانا یاتین الفائش دمن نسائکم چراتلیو کلو بی حیائتا ستاسو دو مسلمانان زنانی فستشیدو علی النار باتم منکم نو اول خو گواهان تیر که پدی بانده سلور ستاسو نا ارباتم منکم شرطو نا بکی دیر دی اغا سلور منکم چه مسلمانانی یو بالغانی عاقلانی مجنونان نا او احرار ازادی دا پکی شرط تیخا سلور منکم ستاسو نا او دا شرط پکی ام دے چا دا سی گواہی بکی دلیدو کتو منکم پین شہیدو کدی گواہیو کلا اٹولو پا امسی کو ہننا نو چونکی قانون نشتا دی وقتی قانون نو نازل شوی نو بندیو ساتے دی لرا فی البیوتی پکورنو کیم پکورنو والی جیلو نکے مداری کوئی خطاب الی الحکام تا حاکمان توی امسی کو ہننا تکا دا امور انتظامیہ دی کنکا وسا ته دی لرا بندي پکورنو کیم حتا تر پوری توقعون الموتون چواخلی دی لرا مر اغستل معنا بکوفا تک کوفاتم په معنا د موت شي روح المعنی وی پر مراد بالتوفی اصل معنا ایل استیفاء پورا اغستل ولیس المراد الموت دین دا موت مانا نا دا مراد از یسویر المعنى یا خو مانا داشتی چه حتی یمیتهن الموت زیس مانا حتی یمیتهن الموت نمانا با پورا وستر چواخلی دیل رمال او یجعل اللہ لون سبیلا او یا مقرر کی او نازل کی اللہ دید پارس قانون پارس مرا وقت تیر شیو قانون نو نو پا دی عمل کی دو چاگی بے بند ساتلی اگر کپاگی که امڑی شوی کار سبو شو دغا حکم و بس او دغا سرست و رازی چو تبے رٹنا زورنا او رسوائی دا بے ام کولاوات ار چانا دی حاکمانو قاضیانو دیتا دا حکم دوار حکم دیتا ہوگا زورن ارتن بیم کولا او بند بیم ساتل کل چه قانون نازل شنو باز بیا خوب آغا جاری که دو خدا نا چه گنه دا حکم منسوخ شو نا دا خوب تر قیامت پوری دا منسوخ کی گی نا ولی که قانون شتا دنو هم دی که برود تیری گی گواهان با گواهی کئی کنا بیا با قاضی پا آگئی فیصلہ کئی اصوک با خاضر اصوک با غائبی اچر تا با کمی راشی دا ٹول بایی کنا فاللزانی آتی آنی آمین کم او دغت وطن مذکر مونست چراتلیو کلو بی حیات استازنا فا آزو هما او قانون نشتا نو اورټې دی لرا عذورې دی لرا بل قول والفعل دلتم روح المانوی خطاب للحکام دی توي فازوهما چې دی په خپل کار په ایمان شي چې زمونږ دی توبې پینتابا واسلحا فاعرضوا عنهما پس کله چې دی توبه وستا دوانو او دا عمل اصلاح و قلان نو بیا مخوانوی دا دینا بیا و تا دغا رتنی زورنی مول کوی بد نمونو تماخ لی د فسق او د فجور نمونه او تماق لې تتابعنا سمدلم چې حکم حد پی جاری شو او جوان دی پاتی شو نو با تازدی توبه شو بیا با تفاسق و فاجر و زانی و زانیه نو آئی ان اللہ کان تواب الرحیم بیشک اللہ دی توبه قبل انکه مهربان توبی ذکر شو نو رپسی تفصیل شورو کو انما التوبه على الله للذين بشکا توبه قبل اول پلا باندې داغه چا ده پار علاوه اکثر د وجوب ده پار راځي حضور ته د وجوب ده پار نه دي دلته کې صرف د تاکید ده پار ښه دي د تاکید وی یعنی الله چې کوم وعده کړی ده نو داغي تاکید کوي بس کله دې ده پاره امراضي مدارک وی له سره الوجوب بولې از لا یجب علی الله شیون الله اوس شی واجب نه چې انما التوبه علی الله ولیکن تاکید للوعد چې الله وعده نه کړی ده په دې چې هو الذی یقبل التوبه عن عباده سورة توبہ کی براشی سورة شورا کی براشی بار بار خواہ فَإِن تَابُوا وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَاتَوُ الزَّكَاةَ در آغلی رضا تاکید داغی وعدی دا پارا انما التوبت علی اللہ ویت للذین خاص داغی کسان دا پارا اللہ وعد کردا یعملون السوء بجعالت چعملو کی دا گناہ گنات نو شیخ پنا پوی سران نا پوی ستوی دغه گنا کول دا نا پوی دا جہالت سمانا کل معصیت جہالت هر گنا جہالت تی خواد او بی جہالت دا مانا ندا چی دے خبر نو چی دا گنا دے او کن دے چی خبر ندے گنا انگار ندے نو ذکا جہل عذر دے پہ اسلام کے خواہ چھو سڑی گناہ اوکو خو ندے خبر جزد دینا چھ ما تس پتاو چھ دا گناہ دے کنی ولی با میں کہو نو ندے گناہ انگار نو دا توبیتا جت نشتا توبہ خوبا گناہ انگار سڑے ہو باسی دا مانا کی ابن جریرم او نور روح المانیوم چوال مراد بی جہالت الجہل والصفا دقا جہل و بی وقفتیات ہے لکا ولی دی بی ارتکاب ما لا یلیق بالعاقل چدا سکار کی چاگد عقل من سرنی مناسب نا گنائی کا نا لا عدم العلم داتا ندی مراد چدتا علم نشتا او جاہل لے قدین کی فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة أخو توبة تاجد نشتا نچاوي جهر جهل فدي معنى راغل داسي چه قمق التوبة نجد راغل فاربك والجهل بهذا المعنى وارد في كلام العرب دا عرب و کلام سی خود شاعران و شعرین دی غیر دیر ترجیح ورکی خواه شعر تاغی سم دغوی دوی دیوان العرب دکنه شاعر ویلی چه علا لا یجهلن احد علینا علا لا یجهلن احد علینا خبردار مونگ سر سوک سرکشیون کی گورے بولی فنجحل فوق جہل الجاہلین ہم سم پختانو کنا دا عرب سم پختانو کنا مونگ سر سوک کوئی انگتی وانا چاہی کنی بیا وخفائی فنجحل فوق جہل الجاہلین مونگ بو سراغ جہلو کو چابک نئی کڑے خبر اس چیزی ہوئی ندا جہل خواہ نو کنا دا سرکشی ته او بغاوت توي چې څوک ګنا کوي نو سرکشی کوي کنه په جهالت زده توبې تاجت کنه ثم توبون من قریب بیا توبه باسي حضور توبه باسي وقت پکې نه تیری نظر توبه سدا ویو القریب فيما بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت نزدی توبه دادا چه اغا وخلانی را غلی چه امیان وی وی ارزائیل علیہ السلامی پا خوب کیو لید ارزائیل وط وی وی چه ازرائیل علیہ السلام اوی نی نباز پس توبه نقبلی اچه اغیس وی نی لیدلی نو دانی زدی توبه دا دانی زدی توبه دا ان ينظر الى ملك الموت ابن جرير وهي مدارك وهي من قريب داما اولئك بذاك سان چيزي چتوبه ويستا يتوب الله عليهم الله مهرباني کوي پدي باندې وكان الله عليما حكيما ويقنن الله هو ذات حكمت والا وليست التوبه انشتا بالله باندې توبه قبل ول للذين ذاكسانو يعملون السيئات چلګیان عملونه کوي ګناونه کوي جرمونه کوي يعملون السيئات او دمنه کوي بریک پکې نه وي حتا تر دې پورې ذا حضر حدهم الموت کله چې راشي او تن تعالمي د مرګ حضرت الاسلام ويني قال نو ويني تبت الان زخو اس توبه و باسه ما په پارام که نا تا توبه وقت ده داشت پیته کاله ده سکولو او داشت پانزوس کاله او سلویخ کاله ده سکولو چه اس توبه و باسه اینی توبتل آنه داگه نقبلی دیتا دی اصا و با اس توبه وی داو فرعونم وی چیز توبه و باسه ما دسنه توبه باسی ده گناهونو نکنه چه گناهنگاری ما دیر گناهنگاری ما ده چه گناهنگاری نو توبه با دستی وکنه چه روغ موتوی روغ موتوی او چه اصد ساله و توره سیده تا تا ده دنیا قانون نو معلومه چه ده دنیا پا قانون که چشپیتو و توره سی نو رسختی که ویزه کرتا تنور ده نوکره قابل نی سر سالو کرالی یه بد بخته چه بنده ده رد کی فالله ده نرد کی خواه آو کناغو دیر مهربان ده اگه پا که دانه ده کلی چه ده سر ساله ده از ده توبه نقبلو ما نا که سر ساله یا که دس ساله خوچه توبه باسی نالله قبلی خواه او دومره مهربان ذات ده خواه زده توبه نقبلی گی ده گناهونو نخا وللذینا و نداغی کسانو قبلی گی موتونا چمری و هم کفار اغیر کلمه نیویلی کافران اولائی که دا کسان چیدی آتدنا لهم عذابا علیما اللہ اغیر اخما تیار کلی عذاب دردناکم اغیر ده توبی نم ناخلی اغیر ده جهنم خبری کئی چیر جهنم سنگ ده او عذاب سنگ ده دیر دردناک دے کنا دے اغیر دا خبری پکار اتم حکم دا احکام رعیتنا منع دیکراہ پی نکاحنا او دا جاہلیت ردو جاہلیت تک جاہلیت کی بات چی او سڑے مر شو نمال بے پاتی شو جیداد بے پاتی شو خوزی بے پاتی شوی کارسورا پخوا خوڑی روی نو خلق باغی تا پتا مو دا مال وچا دوم را خیال نساتو لکا خضو تا چی با پتا مو خوا ناغ بیم پا میراس کی ووڑی نا اللہ حکم راو لیگو چنا بس جاہلیت دیتوی چاہی کی انسان او حیوان او یوشی دا بنداو دا خراو دا غوانو پرخ پکی نی بس د جانور سره یو ځای کړی دا جاهلیت ته نو دا خو قران چې نازل شنو انسان انسان کو او حیوان حیوان کو بغیر د منطقیانو نه یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ندیر واسطا سو زپانا پا شریعت کی او پا دین کی او پا قرآن او سنت کی چی پا میراث سر واخل زنانا خوز بردستین حقیقا لگاڑا کی خود چی بولی مونگا خوبتی او پا زبردستین کولی کرحن خا ولا تعذلون نور پسی نور ظلمون تا خو غٹ ظلم خا چی میراث کی بیوڑی خور سر نور ظلمون او اګه دا چې کله ودا سي پاتې شوې نو چې سغوټه موټه به سره وانه هغه به تی نه واغستا دې دا خوراکه ته خاصي مونږ ته په میراث کې پاتې شې کنه نو چې ته مونږ ته په میراث کې پاتې شې نو دا غوټه خو خود زمونږ دراکا دا غوټه به تی نه واغستا هغه له پتري به تی نه واغستو هغه مہر وغیرہ سره چې ووخه نلوی تاسو لمکوي ولا تاسو لهن می تنگوي سختی مکوي په دې باندې چې واخلې به بعض ما ته تمونه بعض هغه چې تاسو ورکړي دي تا په وخت باندې یو دمانه اغستل اتذاب او دویم دارې سختی مکوي په دې باندې پایش عشرت کې په زندګۍ کې چ جوان په تنگ کې چواخ له دین بازیا چ ورکړی تاسو دي ته الله یا تینا فاحشه مبینه هم اگر کذ دین سناکارا عمل وشي بیا خو ته خود واخله بیا خو مخ کې ویلې چې فازوهن زورنه کې داوم را لکنه خان چې دا کاله ته واخله دا عمل ته واخله دا عرض ته واخله صرف دغه اوست جامع او تبرید او معناکی بفاہشتن والمراد بالفاہشتن النشوذو وسوء الخلق داتی امراد دی تکا کل چی فاہش سی سر مبین راشی کنا نمراد تینا خاص معنی نہیں زنا مراد تینا بیعدبی سرکشی بد اخلاقی داتی امراد النشوذو وسوء الخلق قطع دوی زحاکوی ابن عباس دریوارو دی تل تمرات پلی بازو کی داسی کنا چی پاتی شنو خلق ہوئی داسا مصیبت دی دید بارا خویا خاون خو چی لڑ بے پکی خودو دا خوی مار لڑم شو چی چل کئی اس سوکتی نا نخلاسی دې تفاحشه مبینه وي ښه په چې داسې نو بس لری کې ارزته نه واخله فاشرون نبی المعروف او حکم د اسلام دا دی چې دې سره بجون تیر وای په عزت بل معروف په صحیح طریقه معاشره دي دا چې دا فاحشه پکې نه سرکشي پکې نه بد اخلاقی پکې نه نبی ابا سره جون تیروی بالمعروف خب جائز طریقہ پین کرے تمو انک تاسو بد گنے دی لرن یو صفت پکی بد گنے فاسان تک رہو شین دیر ذلابت بگنے یو صفت ویجعل اللہ فی خیرن کسیرن اپی داکڑی بے اللہ پاگی کی خیر دیر ودا سی بندر نہیں چکنے اگر کی با اړو خو صفات نه غټول بد عیبونو نه ډکی نه عیبونه بم پکی او خو صفاتونه بم پکی هغه خو صفاتونه کدغی چیرې اخلاق پریزا خو الله ولا حسن ور کړی دی نو دې ته ګور او یا کدغم نه نو عقیده خده عملی خده شرک او بدعت پکې نشته نور څه کوي اصل حسن خدا دی یا که دغه امنین او اولاد او ماشومان الله ولا ورکی ډیر خو دا صفات پکې مخې تکا خیرن کثیر ویل فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج او کنه کیږي اراده لري چې بدلی کو بدلی بدلول د یوې په ځای د بلی باندې چې دې له رخصت ورکو او بل راولو نو جایز ده لا جایز کړی تاسې خو لیکن د قران او سنت په طریقه باندې چې جنگ جګړه دته نه جوړ نشي دښمنۍ ته نه جوړ نشي نو چې کومه رخصت ده نبا داس رخصت کی چی تا تا دوا کئی چی اصلی آ مالا خوب دی کی خیر شو و بی خیر ایک خیر شو ولی بنگلے والا ورکڑا چی دا غستا بنگلے دا سر بنگلے گاڑے والا ورکو دستا دا او دا غسی چی صد جون ضروریاتو اگا طولے والا ورکو فرجونا او دغه سي واشنګ ماشينونه چې په کار راځي کنه هغه خو سم خانه کړه نه به وي چیرې زما د پاره خدای ژوند رزي کې څه نقصان دي کې راځه لره د بدلولو دی یوې په ځای د بلی باندې واته ته مهدان نقنتوارن او ورکلی تاسو یوې ته په دې کې یو د خزانه د مال ډیر مال د مار په وخت کې او سم دای را دای چې دعوت نه اخلو نه فلا تاخذو منه شیئا ما خله د دې نظروم او قران خدا سے نوې لکه وسټ په جاهلیت کې څنګه د خلق خدا غا دی ښا چې بس ویشلی لري کی اداغه بیا زنه نه غزینو بل بنگلو کې کارونه کوي بدبختہ او ته په دې بدخکار یار څوک وای چې دا څوک ده چې بیا غیتا دا کوي کاغذونه ګوري کنه او تعارف یې کوي مستانم به پکې راضی کنه ها دا خو نو دې استبدال خو نو په قران او سنت کې ها فلا تاخذو منه شیئا ما خلی الذین اعذرهم اتاخذونه بهتانا و اسما مبینا ولیتنا مال اخلی که مهر دیو که نور اخلی تاسو دا دینا دا مال او حال داده چه دا خود دیر لویا بدنامی او تهمت تی پا دیبان دی او گناه دی خکاران خلق بن خبری گی چه عرصه تی واقست نوی بچه را دا ولی تی واقست نور خو خلق سر بیا خپل علم شتا کنه خواه د خبرو خو دې ډیر مړه نه دي بیا کنه چې ولای شي ته نه دی او ته اوس چل با پکې ونو دغه ته بهتان وای ښا څه چل با پکې وای ښا نو ولې ظلم کوي چې بدنامه وي عموم پرې خو دا عموم په تور پورې کو وې اسم مبینا سمره دې ګناو پکې بتا خذو نو سرنګ اخلې د دینه مالونه وقد ابزا بعضكم الى بعض او غزول احسان یې راوي چستا سمره خو خپل ژوند تیر شوی دی په دنیا کې دیوستا قدر او عزت کړی کنه دیوستا خدمت کړی چې بل څوک نشي کولای دا خدمت بل څوک کولی شي دا بل څوک نشي کولای تا به د دې خدمت کړی او د دې هر خبرې باندې خیال ساتلې ترڅو ژوند چې تیر شي هغه خو چه خود جوند دی خواه بستاسو پا آخرت کی پکاری او حال داده چه افزا بازکم الى بازن یوزه ملاقاتو نکلی تاسو بازو بازو سرا و خزن منکم میسا خن غلیز وان او دی غست واسطاسو نا دا عقد پو وقت کی وعدا مضبوطا عقد چه که دنو سمرا مضبوط وعدی غست وکنا نوز دا مال تینا ولی اخلی امام رازی مانا کئی الافزاو ان یکون فی لحاف واحد نور افزا سنی جامعہ ولم جامعہ و مذہب ابی حنیفہ تا خاص مانا تینا مراد تا نهم حکم دے تعظیم دا آباؤ تعظیم دا آباؤ اورد جاهلیت کوي کډیر خلق او غیبا مشر سره وو چرته زنانه سره به سنه سره تعلق وو یا صحیح تعلق چې نکابه او سره کړو وخت به سره تیر شي وو راغوم دا یا غلط تعلق تو دواړه ته نمرات دي ښا ما نه کا حقي دواړه مراد نو بس استاد پلار خزه شو ستا مور شو تباغي سره چیرې د نکاح ته نوم نه اخلي ښا او په جاهلیت کې دا کېدو او خلق و پتمو او په انتظار وو چیرې د پلار د مرینا چې دې مرشي نو که لګي به وای کډيري به دا بګزان لخوا کړی و چې دا یو بزمای نو ډیر کار نشي او الله وی او چې سشوي یا تیر شي اوس بدا کار نکی اوس اسلام راغه او قل جاء الحق وزهق الباطل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء مخله پنیکا سره هغه زنانا چی عقد کلی اغی سراب لاران استاسو تنکہ حمانا دل تعام دخا عقد تی امراد دے اخپل لغوی مانا تی امراد دا من النسائی دزنانا الا ما قد صلح مگر اغا چی مخ کی تیر شوی دیم اغو جاہلیتو اغی کی غارس خلق کلی دی اسلام نو علم نو قرآن نو ندا سبیا کول تا امام راضی ہوئی فی تحریم وطی موتوعت الاب بنکاح او بملک یمین دم پکرا لکھا کدا غوین زی فاپتاسو حرام او بزنن کان اہل الجاہلیت یتزوجون بی ازواج آبائهم اوی بدا سکول کرنا بدا نهم حکم مستقل پا دی احکام در عیت کرا گئے انہو کان فائشتا ومقتا بے شکدہ کار بے حیائیدہ وشریعت کے معنی دے ومقتا او دیکی دا اللہ غصد او قہر غضب عقل امنمنی وسا سبیلا او دیر بدل اردان نو رواج او عادت یم نمنی امام راضی په کې دادری چې فاحشتن نمرات عقلن دمقتن نمرات شرعن او د ساه سبیلن نمرات عرفن چې یو عمل داسي چې هغه حرامي عقلن او شرعن او عرفن ولي کوي لسم حکم محرمات په نکاح سره ام حرامی دی نشی اغسطے نغشمار حرمت علیکم امہاتکم حرام کلی شوی دی پتا سبان دی میں اندستا سو اگر ہر آیت کی بغیر تعویل نا مانا نسی کی چی حرمت خو مطلق را رہے نمور سر بخبری ام نکے مور لب خدمت ام نکے مور سر بحسان ام نکے ننا نکایا دی خاص خبر ادا مطلق نه دی اگر که ذکر مطلق دی هو ډیر مطلقات تھی چېغه مقیدات تھی کنه نو امهات منان نکاح امهات کی مراد والده او جده مورو د مور مورو د مور مور مورو تر اخره کو دا حرام او بناتکم اولون استاسو دې مطلق ذکر کړل خدي کې سمراتي لونه د لونو لونه دا ټول او د زامنو لونه بنت الابن او بنت البنت هغه سره مراد دي دا ټول نو وسو کې نه راځي وسو کې راځي واخواتکم او فین دې استاسو چې هغه کوم قسمونه دي درې خويندې ساکا مور او پلار خويندې د پلار نه خويندې د مور نه چې د مور او پلار دواړو نه نوغې تا اعیانی ویخه اعیانی رو را خور چې د پلار نه نوغې تا علاتی وی علاتی رو را خور اچه ده مور نینو آغی تا اخیابی وی خواه زکا خیب کم زوره تا وی و اما تو کمو حرام دی پتا زبان دی تروران استاسو ده پلار خور اغا اما ده کم دلتا هم پکی عموم دی ده پلار خور ده نیکه خور دا طول اما تی اما رضعی براشی رستو خواه چستا پلار رضعی پلار ده نو دا آقا خورم ستا هم مشوکا نوی و رستو رضی خواه و خالاتو کم ماسیگان استاسو خوینده دا مور نو دا غصه خوینده دنیا دا طول بگیره اخت الامی و اخت الجدتی اوی طولو تا خالات ری خواه و بنات الاخیم ارویریم نرویرسی درور اولاد نو که اغا رور ستاسا کرور ده ده اغا اولاد بناتو لائی که ده پلار ندهیم که ده مور ندهیم تریوار نو ده دی لون حرام دی پتابا سکا نا سکا با کتول لائی و بناتو الاخت و خورزیم دیکم دا قسمو ندیخا کاغا خورستا سکاوا و دا دی خورزی شوی کاغا خورستا دا پلار نو نوم دی دا خورزی دی کاغا خورستا دا مور نو نوم دی دا خورزی دی دا طول حرام دی پتا با و امهاتکم اللہ تی اردوانکم او مین دستا سو آغا چتا سو لے رضاعت کری رضاعی مین دی حرام دی فاخواتكم من الرزات يا خويند استاسو رضائي چې دغه رضائي مور څومره لونه دي راستا خويند دي کنه حدیث کرا غلیو چې تحرم مومن النسب من الرزات ما تحرم من النسب چې څنګه د نسب نه و قسم حرام ذکر د قصد رضات نه و قسم حرام دي راغ دادی مور رضعی اخو معلومه دا هر سوک چیزا پرده خطال احفادر کری هستا مور شو کنا بنت رضعی بنتا چستا کور والا چال احفاور کرا کمی جینیل هستا لور شو کنا سنگ جدا غیل اردن استام لور شو دا بنت رضعی دا اخت رضعی چستا رضعی رور دے ادا اغا خوین دی دنو استا رضعی خوین دے شکن دقا سی عم رضعی چی منگا مخی ہوئی چستا رضعی پلار دے او دا اغا خوین دی دی اغا استا عمات شو قیو دا کڑی دی دا رضعی عمات دی دقا سی خال رضعی چستا رضعی مور دا ادا اغی خور دا ناستا ماسی شوا کنا خور ازعی ماسی و توی خان خال رضای دقصی بنت الاخ رویری رضای چستا رضای رور دیو دا غلون دی ناستا رویری شو کنا بنت الاختو دقصی خورزی رضای چستا رضای خور دا او دا غی لونه اوشوی نو آغستا رضایی لونه دی کنه رضایی خوین دی رضا دا رضاعت نام دمر حرام و ما تو نسائی کم حرام دی پتا سبان دی من دی دا خزوستا سو چی اغا خواقیانی دی و ربائی بکم اللہ تی پی حجور کم حرام دی پتا سبان دی پر کٹیستا سو اغا چستا سو پا کورونو کی پاتی کی گی چپلارو لگی او چرته د بل زینا زنان راول کوندا کنا خاون دی مړی نو هغه سره اولاد راشي کنا لونه ور سره راشي نو تا ته الله اختیار درکړی دی کته دا غي زنان سره نکاح کې نوم جایز ده ولونو سره به بیا نه کوي ها کچره تاسو صرف نکاح کړی هغه زنان سره انور سو ملاقات نه شوي اورل لذرالو چیر دا پریدما هغه له طلاق ورکړو بیا غلونو سره نکاح کول شي چې صرف عقد قدرې شوي کنا او کنا نکاحوم شوي او ملاو شوي مې نو بیا د لونو سره نکاح نشي کولای رزق ادا قید کی خود الله تی هغه زنانا دخلتم بین چې تاسو هغه سره ملاو شوي په لم تکونو دخلتم بین کنه ملاو شوي دي سره نو بیا د لونو سره نکاح کول شي لیکن ککل دی داغی لور سره نکاحو که مخ که نباس اگه که داغا شرط نشتا که اگه بیاولی اگه زنانستا خواخش وکن دا خواخ پا حق که قرآن مطلقا نویلی چو امهات نسائکم بس فحلائلو ابنائکم الذین من اسلابکم او حرام دی پتا زبان دی انگورانی خزی زامن استاسو کو اغا زامن من اسلابکم چستاسو پل سکا زامنی یا رضائی زامنی نو اغاستاسو انگورانی دی خواه نو دیدین پردی دی ویستو پردی لک دیو دزان لذی اکڑی نا نا اغاستازی ندی نو دا اغا خزستان گور نشی که دی نبی علیہ السلام اغسط نوا من اسلابکم قید یزید پارو چی اغت نوزی خوا متبنن دا حرام دی پتا سبا کورا دیده کڑی رباری کا مسئلہ وا چی ربائی بکم اللہ تی فی حجورکم کنا چی اغلونا چاگی سر تازو نکاو کنو امین دی تازو باندی حرام شو کنا چی اغسطا پا نکاو کرا لہ دا امین دی حرام شو کنا دیتا حرمت مصاحرت توی خوا چکل یو سلی یو دے کی رشتہ اکڑا پیو خاندان کی دیو جنے سر نکاو کن دیتا حرمت مصاحرت توی دا اغی جنے مور یا کفرز کا داغی خوین دی دا ټول په دو باندې حرام شو اصول او فروع په دې سړی باندې حرام شو دې ته حرمت مصاحرت وي هغه مور یې خواخې شو او د دې هغه خوین دی یا د دې لونه ټول ارسو هغه په دو باندې حرام دی دا یو نعمت چې دې ته حرمت او مصاحرت وي په دې ټولو امامانو د اتفاق دی چې او زنانه ده او سړی ولګېدو نو هغه ته په بد نظر سره وکاتو یې خپل کړه یې ولا لاس ورکړو ردق شیط نجور شو بس خدا بانده وست داغی زنانا کداغی موری اپی حرام دا کداغی اولادی اغا پی حرام دے دا پی نده حرام دی سر نکاح که ارسخو دا دیکان بغیرم دا دیخ پلولی جوڑا شوخا صرف دا کتو پوجا دا خلول پوجا صرف دا لاس ورلول پوجا تلززن او په بد نیت باندې نو بس د دغې جنې او د دغې زنانې برکت ټول په حرام شو او هغه د داسې شوې لکه خواخې او لونه نزیل هم نشي کوله هذا خلق دا عدد تی مسلمانان دی خواه جو دا قرآن ننی خبر نو دی یو سری با یو زنانه سر لاری غلطا نو لور بیو کی زیلا یا زان لا نو بس لار کولاو شو علکه دا خستا دا خستا اولاد دی دا دلتا امام مالک وی قال مالکن اذا نظر الى شعر جاریت چه دیو زنانو اختوت او کاتو تلززن او الى صدرها یا داغی سنیتا او الى ساقها یا داغی سنگل او پندیتا او شئ من محاسنها یا دا بدن نور محاسن چه زینت وطوی چولا افدین زینت هن تلززن فغلط او بدنیت سرا حرمت علیه امها و بنتها کدر جنیو فرس کا دادی پلار ملشو امور پاتشو نو دا سلی دادی دا امور نشی اغسته اگر دا خواقی دا او دا غسی دادی زنانه کلونی یا اوشوی ناغا پا دا حرام دی دیتا حرمت مساحرت ہوئی دا دیر باری کا خبر دا پان تجمعو بین الاختینی او حرام دی چی جمع کوئی پمیند دو خویندو کی الا ما قد صدف مگر اگا چی مخ کی تیر شوی دی ان اللہ کان غفور الرحیم بیشک اللہ بخون کدی مہربان سوار لسم والمحسنات من النساء حرام دی پتا سبان دی اغسطل داغ زنانو چی خاوندانی محسنات پنکا کی دبلچا منکوحات تیم را دی محسن پڑی رومانو را دی زوات الازواج الا ما ملکت ایمانکم ها دا دغی اجازت شتا دی چی دا غوین دی چی دا کافران نراغلی راغلی د مسلمانانو لاسونو ته داغي خاوندان خوشته په دار حرب کې او من کو حد او سره دا غینه زکه چې دا وینځو کې را لندا حلال دي مگر اج مالک شي خلاصون استاسو کتاب الله علیکم دا د الله لیکلی په تاسو باندې فرض کړی دي چې دا حرام دي دې سره نکاح حرام دی او حل لکم ما وراء ازالکم او حلال او روادی ستاو زپارا چه سیواد دی سوار لسو ندیم او بیاوم گوره دم رحام نده بلکه تخصیصی شوی دی پا مسنا و سلاس و ربع سرقا کنی وراء ازالکم خود ترلری پوری دی نا اگه او سر مقید دی سلورو نسیوانا ان تبتغوا باموالكم پدی شرط چې تاسو به طلب کوئ په خپل مالونو سره چې مہر دی هغه ازادي وی او کوین دی خو مہر خو بار کول شي کنه ها خو د آزادو د پاره پورا ادوین د پاره نیم باموالكم او باموالكم کی داوم راضی چې کله په قیمت سرم وین ذا واخلی نو مال دی ورک کنا کما هر نه نو قیمت خوده کنا نو بیم علیکم نو نوزی خا محسنین غیر مصافحین دا نکاح بداسی چتا صبح پدی کی پاک دامن انوی پدی کی بد عمل او بدلمن خو په سری طریقه سره چې څنګه د اسلام اصول دی تقریباً دی با نکاح وشي پورا په خپل شرطونو سره نکاح وشو او کور ته راوستا نو وس الله وی تا ته اجازه ته پمستم تاتم به منهن پس هغه چې تاسو پیدا واغستا پاره سره د دې منهن د دې منکوحات او محسناتنا دغه مرتخا د سوزان له کلام نه دی چه خلقو تی نشیگان تی نموتا جایز کرده دا خواهی دغا انتبتغو بی اموالکم محسین و مصابحین دغا یادی اخو من کوحات تی او اجنبیات ندی چطتنا متعا ثابت ہے خواہ مفسرین ذکر کئی ابن جوزی وی چه ایمنن من کوحات المقیدات بقید محسنین غیر مسابحین داد ومن ذهبا الى جواز نکاح المتعت چاچه زین متعا ثابت کرده دا فقد اخطأ وجهل اللغة اگر ذو لغت نہ خبر نہ دین تا نه دی خا او مداری کوئی فيه دلیل علی ان نکاح لا يكون الا بمهر وإنه يجب وإن لم يسمى که خلق و عقد کونی که تالو و مهاری یر شو نویس خبر نده واجب شو اگر که نمی نیوسته خواه مهاری مثل خوبایی که نخواه بغیر ده دینا نکی پس اگه چی پیدا واخلی پاقی سرا ده دینا از دی من کوحاتونا فآتوهننا ورکی دی لرا وجوراوننا اگه مهرون ده دی پریزه ده مقررتیا ده اللہ طرفنا پتو لگی دا چی دا عوض دا استمتاع دی خواه استمتاع دا دی عوض دی دا دا بوزعی عوض ندی آخو ازاد دا غیبانی خود جامل کنشی رات لی ولا جنا علیکم نشتے گنا بتاسو فی ما ترازوی تم بی فحق داغی خبر کی چپین تبن لکم عن شیع منو نفسا فحق داغی مہر اویسی کی چرزا شیع باغی باندی میں مادل فریضہ پس دا مقرر تیانا مہر با مقررم شی مہر با ورکیم اغیلا اغب قبض کی دا غینا پس که بیاستاسو یو بلتا مصلحت راغی ورکی نا ورنی بیشک اللہ کو حکمت والد ومن لم یستطع منکن قولا اغسو چی طاقت نلری پتاسو کی زمال این که حل محسنات المومناتی چی نکاو کی داغا ازادو حرائر محسنات مومنانو سران ولی اگا خو مهر غواری نور غواری اصلا طاقت نشت دادی فمیم ما ملکت ایمانو کم نکاو کی داغا ویندو سران چی مالکان شوی لاسو نستاسو من فتیاتی کم المومنات چی اگا ویندو استاسو دی چی مومنانی نداب دیر خیی مومنات قید دلتا اتفاقی دی خواه دا اعلا دا پار راگل چیر مومنانی نو دیر بخی خواه ها که کتابیانی نمور سرکی دا صورت مائده دا آیات توجه نخواه دا مونگ پنیز باندی از امام شافی پنیز باندی دیده که دوارو خبرو که آئی اختلاف که یو خداوی چکل دا یو سلی طاقت کیگی دا حره نوینځ سره نکاح حرام دی هغه وی ښا اپ ظاهر د آیات باندې استدلال کوي چې ګوره ملم یستطیع منکم یوی چې طاقت نه لري د حرین او الوبوین زکه خنو تاسو وای هغه وی چې طاقت لري نو بیا بوین ځ نه کوي مونږ وای دا راته خایا دا راته خای قرآن خدای نه خاموش دی دغه ته مفهوم مخالف ویل چې هغه مونږ نه منو رزق زمونږ په نیدانشته ده که اوسلې طاقت د حرې لري او انځکې نوم جایز ده ها یو خبره بل اتفاق ناجایز ده زمونږ او دغه په نسبان هغه ده چې حرې وکړه او دغه د پاسه بیا وینځکې از باچا په سر خاورې اړي دا جایز نه ده دا بالکل زمونږه مو یو خو چې نیکړي او خمال او دولت شته نو مو وایو ان ذکول شي او هغه وینې شي کولی دا دلیل ولا مفهوم مخالف پیش کوي مو وایو دا نه معتبر یاوه دیم په دې کې اختلاف کوي چې وین زبا مؤمنینو الوب نکاح کی دا کتابی متابی سره هغه وینې کی مو وایو سوره مائده کې راغلی کارا والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب ترغلن والله اعلم بايمانكم. دا ترغیب دے او رد دے او جاہلیت باندې چډیرو خلق عار کا چې وینځي سره توبه او وینځي سره وسوګ نکات تا خو ډیر لوی دا ډیر غلط کار ناکار کار دا خپل ځان بی عزتی کولی نو الله رب عزت وی چې دا وینځه بل څوک دا دا د آدم علی السلام او د حوا په اولاد کې نه دا بل ځای نه راغلی دا دا خو دغه تاسو ټول بازی د بازو نه یې پلوی خبره د ایمان دا ته به ډیرې ازادي ووینه چې مشرکې بای ولا امتم مؤمنه خیر من مشرکات نه دی اوریدلی چې وینځه دا او مسلمانه دا نو که آپله آزاد دا او مشرک دا نو دغه به نه کې دا به کې دا وګوره خبره د ایمان دا والله عالم بی ایمانکم الله خو پوهیږي ستاسو په ایمانونو باندې بعضو کوم من بعضو بعضی د بعضو نه یې ټول د آدم علیه السلام اولاد یې په دې کې څه لعار کوي ښه نو مطلب دا شو ښه رد شو په هغه جاهلیت باندې ښه او بل مدارکوی تنبیهن علا قبول ظاهر ایمانهن کته وای چې سمو مینا د سړیا د زړنه څوک خبر دي فازه په خلی باندې کلمه وای نو موږ خو د خلی خلق یو کنه د زړنه خو الله خبر دی ها علا قبول ظاهر ایمانهن ودلیل علی ان الايمان هو التصدیق دا هم پکې د احناف خبره ثابت شو چی ایمان تصدیق ته وی ځکه تصدیق باندې الله پوئږه مونږ په نه پوئږو دون عمل اللسان اقرار خو شرط قدرې دی اصل ایمان خو تصدیق دی ځکه الله وی چې والله علم بی ایمانکم تاسو نه پوئږه الله پوئږي نو خو تصدیق شې کنه په اقرار خو مونږ هم پوئږو خو پته ولګې چې دې نمرات څه دی تصدیق قلبی دی ښا نو دا معنا مدارک کړی دا چې بعضو کوم من بعض سمانا ایلا تستنکفو من نکاح الاماء کرکا مکوه مڑا کرکا مکوه دا نکاح دا وینزونا ولی فکلکم بنو آدم طولیو بنی آدم نیس وهو تحذیر عن التعییر بالانصاب ویدی که دا معلوم شوا چیو بللو پیغور نور کوئی پا نصبونو چی دوین دی نا پیدا شن تاسو باغتا بیا دا پیغور ور کوئی چی دوین دی بچیا دا نا انصاب والتفاخر بالاحساب او دا خو جاہلیت تی چی غیبا پا نصبونو پا خاندانونو باندی پخر کوا نا کلکم بنو آدم دا دین نشیخ لاسد داوی چین العربا کانو یفتخرون بالانصاب فاعلم بقوله بعضكم من بعض پدیه چین اللہ لا ينظر ولا يلتفت الیه اللہ دغه تنګوري ښا چې څه ځا خان دان کې امام رازی هم وی ښا فنکحوهن واخلی دی وینځلر په نکاح سره باذن الیهن په اجازه تخپل مالکانو واتو نو جوړون بالمعروف اور کې دي تا مہرونه دي په جایز طریقه ګور دي دي کې وی چې فن کې هوهن باذن الہن د مالک نه به اجازه غواړي انیکاب وسو کوي نکاح وداوین ز پخپل کوي کنه دا بل حجت شې د احنافو چې زنانه په خپل خپل نکاح کول شي کنه مدارک وي هو حجت لنا فی ان لهن چې دې لدا جایز دي ان یباشرن العقد خپل عقد کی چې وینځو ته وي چې ما ته خپل نفس بخلې هغه بس ما قبول کړې بین فسهن لأنه اعتبر اذن الموالي قرآن داوی چې داغي اجازه تا جته لا عقدهم عقدنا محصنات دا وینځي با پاک دامنی غیر مصافحات ان بی بدلمنی و بد عمل ولا متخذات اخدان ان بی نیون کی اسی دوستانو فیضا احسن کل چیزی وادکل شوی فین اتین بفاحشتن کدی رات لوکلو پفاحشی سرنا دلتا و سر مبین نشتکن نوکا مانات امراد دخا فین اتینا بزنن دان فالینا نسمع المحسنات من العذاب پس پدی باندی با نیم اغس زائی چکما پا ازاد باندی دا محسنات حرائر نو نیما دا پاگی سل کولی دی حدی باندی و پانزوس تی خوا که وادشوی کنی وادشوی گرداخ وادشوی دا ادو وادشو دا پارخ و رجمی چونکه قرآن نصف ہوئی نو تنصیف پو کوڑو کی کیگی او پر رجم کی نکیگی نو بس دید پاربا مطلقا پنزوس کوڑی خوا نو یوازی وینزینا غلامان پا کیوم شامل دی خوا غلامان که غلام ندغس جرمشو نو غلب هم پنزوس کوڑی ورکی روح المانوی نزلت فی الامائی آیات خوٹک دا پویندو که نازل شوی دی ویت خلو فیه العبید غلامانم پکی دی سنگا اما بدلالت النص او علت تغلیب طریقه سدا تچی داد داخلین طریقه خو بایی کنا وی طریقه یا دلالت النص دی دلالت النص تاوی دلالت النص طریق اولا توی طریق اولا دا شکنا گورا وینز خو پا نسبت سر غلامانو تا کمی دی کنا زکر دی زنان دی وغا ناری ندی نوچی دا دید پارا نسب شنو دا غید پارا پا طریق اولا سر شو دقی تا دلالت نسوی خوا چی حکم پا کسابی تی پا طریق اولا سر خوا دا سیده خوا تغلیب تا دی مقابله کیسی پس پا دیبان دیبان نیم آغا جرم نیم آغا حدی چکم پا زادو باند دی من العذاب چاگا دنیا سزادا تالکان تا نکا دویندو سراولی جایز شو دا دار چا دا پارا ندی گواری خوا لی من خشی العانت من کم دا دا آغا چا دا پارا چی یریگی دا زنانا پتاسو کیو دا نورو خرابونا دا مانا دا دا اللہ دا ضرورت تا پر جائز کر چیو سڑے دے اگا پزان یری گی چیرہ نقصان برا نوشیو پڑیر لوے گناہ کبیرہ کے برا شما نو یرا کوینز دا کار سدا مجھے دا پی دا جہنم نبچ کی گا ما نبس نکاو سرکو ما اور طول ہوئی دا خوا چیزا لکی شارچا تا نکاہ الامت عند عدم التول مام بغوی وی مدارک وی احنت خوخپل مانا دغا دخا چه بگونه کبیره که بواقعه شو و تفسیر ماجیدی وی امام رازی دخپل زمانی اوچت طبیبو دواز مفسر نو خا اوچت طبیبو او اغوی چه احنت نمرات امراضم دی امراض ولی چو سلی دی اجزا و اغا طاقت نلریو دو نکا وقت پی واوڑی دو نکا وقت خو پینزیش کالا دیرش کالا اغا سلویخ تو تورسی دو او دغا وقت کی وادو کن نوی دبان دی بادم لا درد رازی او ایدا سن احنت نمرادو ایدا مرسو ندی خان دا اکثر دم لاو درد او که زنانه دغا سیدی رو اخپاتشو پا کور باندی او رستوی چه ترشتاو کلن نوی اغیطاو پا اولاد که دیر تکلیفی پریشنو نبیو دم لمن خشیه لعنت من کن وان تصبروا خير لكم الله وی که صبر وکو ځنی کا د وینځونه دا بدل ډیره به تاریخه اول به الله به زور وسات راولی ښا چې ستابه طاقت شي د آزادې سره ځان خپل بچی لونه زامن غلامان کې د بلچا هغه به د بلچا غلامان بیا مور سره بزی ته خو بسادر پوګوا چې کور ته راځي والله غفور رحیم الله بخشش کون کې دی مهربان ته اوسویا تون ذکر کړي د مخ کې احکامو د ضرورت لپاره ډیر احکام ذکر شو د یتیمانو په حق کې د نکاح په مسله کې او د محرماتو یرید الله یبین لکم الله اراده کوي په دې بیانونو کې چې تاسو ته بیانو کې ولی زکه خلق په جهل کې پروت دی سمره جهل سمره جاهلان الله وی چې بیان کوم چې دا جهل نه لري شيخه ویادیکم سنن الذین من قبلکم او طریقې خی تاسو ته ہدایت کی داو طریقو چې مخکې تیر شي او تاسو نه د پیغمبرانو د انبیاءو طریقې ښه سنن الذین من قبلکم نو سمره برکت ته پکې ویتوب علیکم اولا مهربانی کی پتا سبحان دی تاسو توبې قبل ذکر چې عجزان یې دیکھی شارکی لأجل تقصیر العبد بندہ دیر کمزور دیو گناونت نکی واللہ علیم حکیم واللہ کو حکمت والا دی واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ ارادہ لری چی مہربانیو کی پتا سبان دی بیا یتوب راوڑا دی سمانا دا دا اول مراد توفیق ورکول دا توبی او د دین امرات قبول د توبه توفیقم درکی او قبلیم تاسو توبه مهربانی کی پتا سو باندې ولی لاجل ضعف العبد اخو جهلو ازلت کمزوری ده نل ازک ولا توبه قبلی وقلت الصبر هو يريد الذين اراد لري قومنا يتبعون الشهوات چروان دي د دنیا په خواهشات او په محرمات او پسې ان تميلو ميل عظيما چې واولې د دینه پاولې دولو یو سران دا څوک دي اليهود او النصارى والمجوس ټول او الزنات تا ظالمان خلق هغه په کې دا نه کوي چې دا نکاح یې کنه دی وي بس دې دا په کې چاره واستي زين للناس حب الشهوات چالی عمران کی تیر شیو انت میلو میلن آزوی ماخا اگیو پریده وی نکاونا زن بانده جوان تنگ کرده ده ازاد آزادی ده یرید اللہ ون یخفی بانکم اللہ اراده کئی چتا سو بانده اسانتیاو کی پدین کی نزکا تاس تا جائز کرل تر سلورونا یواو یوی نوینزا وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسان ډیر کمزورې دکې صبر کم دی دکې دومره ده یو لسم حکم چې حرام مال مخوره څنګه چې دغه حرام او نظام ساته نو دینم ځانو ساته یا ایو الذین آمنوا ایمان والو دم د جاهلیت رد ده ښه دیو بل مالونه به خواړو پروا نه وا حضور باندې پغلا باندې په قسمه قسم غلط او بایو باندې ناشنا ناشنا بای به کولې غرګه به وګرځاو چې په سبا پریوتو ودا زماده کاغه با سارويو کاغه با مالو کاغه با ودا زماش بیا به کی چاګه نشو کولې نو یا به سادر ورو وګرځاو چې په سو پریوت ودا زماش بیا به چاګه نشو کولې لاس به کی خود په مال باندې ودا زما نو بیا به چاګه نشو کولې دا د جاهلیت طریقې وی نو الله وی ورته ټول حرام دي ښا ایمان والو مخره مالونه دی او بل اموالکم سمان پل مال نا اموال اخوانکم بینکم پخپل مین کے بالباطل پا غلط طریقو چے کسود دینو غلط تے کرشوت دینو غلط تے او دغسی کغلا سراقہ دانو غلط تا کجواری دانو باطل دے او دغسی کغلط بیلی بایا بایا اکڑا پیسی بانوی حلکا پیسی با کل راکے چوشی نو دربکو دا سی بایا کو بایا دربکو حلکا دا کما بایا دا خو بالباطل لے کرا دا نہ نیٹا نہ لیکل اسنا دا اسم خلق دا سکی خوا پی ملا چی راشی دربکم کن حلکا سودا دے اکڑا او مال دے اوڑو ادھا روجی میں آشتا او وقت معلوم نکو چی کل بیرا کے دا او تا غلط پایا کے پا دے حرام برو جنی سی دا بیرا او کل با دے او بل سر بے خلیو آغستی اگر باوی گورا دا پا 500 روپے کلو دا تا تپوسو کن اگر مرد پا 500 سا دا موالا نو با دورا بے والا پیسی ورکلی کمی اصو دا بے راولا اروجا بے پیونیوا دا خطول حرام دی بے اخلاس نشواو مخرے مالونا دیو بل پخپل منکی بغلت طریقا الا ان تکون تجارتا مگر کوی دا سی تجارت انت راضم منکم چی پر رضا سر استا سنا تجارت حلال دی اتجارت ستوی مبادلت المال بالمال بالترازی چی مال ورکی مال واخلی و خب رضا و پسلا سر انت راضم منکم خانو تا چی ختمو کو اپ ایسی دیو آغستی نو مال دیوار کو مال خود دیوار نکنو دا کم تجارت دی تا جی تراوی اکڑی امنزون دی اکڑو مال دیو آغستی داری صحیح کارو کو او تاو سر شرطو لگو چی پدی باندی پدی باندی دا خلق لگیا دی کنخوا پس دا ټول حرام دی سحر جادو کئیو پیسی پی اخلی انتر ولا تقتلوا انفسكم بل موجن یو بل په مال باندې دیو زګی سره ذکر کړ چې په مال باندې تاسو یو بل قتلوي په زرو په هشلو زرو سره وایي نه مکه په مال باندې یو بل یو دامن بل مکه خودکشي په ځانونه قتلوي په دیو وجه نه چې غریب شوي ناچار شوي نو ځان وجنه چې دا ژوند نشم تیرولې او د دین هغه مرګ خده لا وره په دین امر خنه ده خو ته پويږي نه ناغم پکې را الله تقتلان بوتکم ښا دغه سي مقت له خپل ځانونه په خوراک د حرام مال سره مال دی حرام او خورونو ځان دی هلاک کوم دغه سي مقت له خپل ځانونه په ګناهونو سره روح المانوی لا تهلکوا انفسهم بارتکاب الاثام کاکل الاموال بالباطل تا گناهونه دی کنه ها بیشک اللہ پا تاسو بانده دیر محربان دی اغام بچ کئی اغام حفاظت کئی او تا زان حلاکوی پا دیس دنو ومن یفعل ذالک عدوانا و ظلمن دول سمداد اغا سوک چدا کارو نکئی حرام مالونه خوری یا قتلونه کوي په ظلم او په زیاتی سره په سوف نسلی نارا نظر دا چې داخل به کودل را ورته وکان ذالک علی الله یسیر او دا کار په الله باندې آسان دی ان تجتنبو کبائر ما تنهونه نو کزان ساته دا غلویو گناهونه چې من کړی شوی دا غینا په قران کې او عیدون پی بیان شوی دی جہنم پی بیان شوی دی چی هم پیا خالدون هم پیا دغا کبائر دی کنا خا نو کدی نزان بچ کوئے نو کپران کم سیعات کم حبابا خمتاستا وار گناہونا و ندخل کم مدخلن کریما او داخل با کم تاسولن آغا اغزی عزت منتان دا سی دیونکو معتدل راغلی ویو گو روتا چې چا کبیره کړی نو هغه نشي تلې جنت ته. الله وی چې تجتنبو کبائر چې ځان بچ کئ نو نکفران کوم سیئاتکم ګناو نو بدل معاف کوم او داخل بام کوم هغه عزت من ته. په بل طرف کو سره نشته کنه ښا دیم په وړاندخ رسوار دی دا خوی چې ځان بچ کئ نو کنه خو که ځان نه بچ کړي نو سوی چې بیا به جهنم ته بوځم مدار ته خیا همیشه دا کوم دی کیږي. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض دا رد کوي په بعضی رسوماتو اوم د جاهلیت اوم د اسلام اسلام کې ګوره بعضی خلکو ناری وي چې ګوره مونږ له پکې لګي برخه وکړي چاله ډیره وکړي چاله لګي وکړي دا خو مساوات پکار یاوا کله زنانه ویلو چې وګوره ناری نه جهادونه کوي او غنیمتونه کوي او څه کوي امونږ نه یو پکې داسې ده خو مونږ ډیر رستو کړو دا تمناګانې کولې ښا دغه نور الله ورچا کې تفاوت پیدا کړل دي ټول خو شان نه پیدا کړی څوک مالدار او څوک غریب څوک صحت مند او څوک مریض څوک کولې او څوک بدرنګ ها نو ته وداوې چې دی ولې داسې نه کوم نه نه دا مکو دا حرام دي ارزو مکوې ارمان مکوې دا غي چې غورواله ور کړې پاغې سره الله باز استا سنا باز لرم للرجال نصيبا مما اكتسبوا د نارینه او د پارا برخه دا داغینا چې دې څه عمل کړی دی دا معنا بکو خوصو مما اكتسبوا چې دې څه نیک اعمال کړی دي کنه کغه منځونه دي کروجی دي ک زکاتونه دي ک خیراتونه دي ک حجونه دي ک عمرې دي ناغینا برخه ورکول شو دي وللنساء نصيبا مما اكتسبن او زنانو د پاره پوره برخه ده لګنه دا غي عمل چې دي کړی دي کومونځونه کړی دي کروجی نه ولې دي که خیراتونه کړی دي او که قران ویل دي که حج او عمره کړی ده که ذکر او فکر کړی دي الله یې ما پکې پرخ کړی دي دا راته وایي چې په دې کې ما پرخ کړی دي چې ګنه یو نارینه روجاونی سی اغلبا لسوا بارکو ما زنانا لیاو ما توخای کنی یا نارینا خیراتو کن اغلبا پورا سوا زنانا نا پا دیکی خواه اللہ پرخ ندیکلی جی بخلقی اگر پرخ زان لدی اخو دنیای خبری دی چگنی نارینا نا امام و خطیب و قاضی و بادشاہ جوڑی دیشی تا دینا نا دغس خبر آگا خبر خود آخرت تا او په آخرت کې سورته ال عمران وي چې من ذکرن او انسا بعضکم من بعض یو شی دی هغه کې خو الله تفاوت نه ثابت کړي او دلته وي چې د هر یو لپاره پوره پوره برخه ده د خپل نیک عمل ښه هغه چې سو غواړي نو غواړي واسأل الله من فضلی سوال کوي دا الله نه دا غو فضل او چې درکې دلان سوال کوي د الله نه دا غو فضل ان الله کان بكل شیء علیما بشک الله پارس باندې پویږي ولکل جعلنا موالیا ور دې زکوي چې واسأل الله من فضلی ښا کچره مسلمان موحدین شوي او موحد هغه ته اتوي چې هغه د الله نه غواړي او په طریقې غواړي چې ضرورت شي نو دسو کې ذرکات منزکی او بیا وی چې الله زما دی ضرورت ضروری اجت ته نظر اعلی پورا کی نظر اعلی پورا کی نو کدا کار چا کوله نو زه شرک نه ووم بچو بابا لبنته و فقیر لا او ملنګ لا او شیطان لبنته نو به عقیده سیوا او به یو بل تمخنوا چې ګوره زما رور دے زما ماما دے و زما پلانے دے او دا کننے سکنے تنبی گی او چرک چوی غٹی گی نکنے تنگی گی او ما سر امداد نکی دا سور دے خودے مال دے خودے پور لاؤ کی او دا خود قارون مال دے دا معاشره ولی خراب ده؟ دا ځکه چې توحید نشته کنه. ورنه چې توحید چا کې راغ نو هغه به چرې بنده ته نه ګوري، دغه نه به نه خفه کیږي او نه به سره دشمني کوي او نه به سره بنیتی کوي، په مسله به کینی او د خپل خدای نه به غواړي، نو معاشره به سموي، نه به چا سره بغض کوي نه بنیتی کوي. څومره ښه کار دی. ځکه مفسرین وایي تعلیم لحسن المعاشره، د دې آیات لاندې لیکي ښه بیشک الله پار زبان دی پویږي. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، رد جاهلیت ور جاهلان خلق با د میراث مال پلو دوستانو له ورکاو ښه پریشان به وو او چې پکې بازور اورو وی ولې کالکا پلانې زما دوست دی غلط نه جدا کا، پلانې مې دوست دی غلط نه جدا کا، نو دوستانو له به د وارثانو حق ورکاو. نو الله وی دا څه کوي؟ د هر یو د پاره مونږ پیدا کړی دی وارثان، مما ترک الوالدان والاقربون، دا غي مال چې پریخي عمر او پلار او خپلوانو، فدا به وارثانو له ورکول شي. فلا تعطوا حق الورثه لغيرهم وان كانوا اولياء، دا د اولیاء او حق نه دي، هدا اولیاء او حق دادي چلاو یغی له ورکه د خپل مال نو استعمال نشتا، دا خو د مړی مال دی. وتاکلون التراث اكل لمن، د مړی مال خوري ست خپل مال نشتا، دا غینه ول ورکه کنه. والذین عقدت ایمانکم، او خلق چې پته مکړی دي ستاسو وعدو او قسمونو، او دا بدر کوم دا بدر کوم وعده دې وسره کړی دي، نفعاتهم نصیبهم ورکه تخپل برخه د خپل مال نه وارثان ولا اصل ورکه ځان نه سخی جوړ کړی دي. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، بیشک اللہ پارس باندے حاضر ناظر دیر سوینیم. او دا آیات سورت احزاب کی بمراشی شپگم آیات تے چلتا اللہ ویلو چستا سو دوستان دی ناغیل ورکے کنا دا خپل مال نخا. سور احزاب کی شروع کی گی پاول کی وی اللہ رب العزت چ الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا، هو که احسانات کوي خپل دوستانو سره کوي کان تاسو چا مونږ نکړی اے، الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا، دا شپږم آیات. هغه سره احسان کوي نو کوي خو د وارثانو مال خپل مور کوي کنه. نو دا دیار له سم حکمو داږي شپاله سو احکام در رعیتنا تفریو که